cup. Yeah. From the Sky News Centre at 3, 500,000 Whirlpool washing machines in the UK are going to be recalled because they could cause a fire. The appliances, branded Hotpoint or Indesit, have been on sale for more than 5 years, but their door locking system can overheat, which could be dangerous. Boris Johnson's hoping to use his new majority to ensure there's no delay to Brexit. MPs are due to vote on an amended bill this week, which would rule out any extension to the transition period. The PM met his cabinet this morning and told them it's what the public expects. That's what they want us to do, and we must recognise that people lent us their votes at this election. It was a quite extraordinary, it was a seismic election, but we need to repay their trust. Meanwhile, Nicola Sturgeon has spoken of the new danger posed by Boris Johnson's government as she seeks another Scottish independence referendum. The leader of the SNP says there's growing support for a vote after her party secured 48 of the 59 Scottish seats in the general election. The Conservative Party has repeatedly said it will not allow another referendum, but Ms Sturgeon says that's not representative of Scotland's views. We're facing a Tory government that Scotland did not vote for. This Parliament has a duty to protect the values that people in Scotland voted for. I believe we can only fully do that with independence, and that is why later this week I will take the next steps to secure Scotland's right to choose. More than 60 suspected migrants have been brought to shore from the English Channel. British and French officials have been intercepting boats since the early hours. Det finns många sätt att tjäna pengar. En del gör affärer med bilar, andra handlar med livsmedel. Ja, man skulle kunna räkna upp otaliga variationer. Men ändå finns det nog flera oprövade sätt kvar. Det här, kanske. Förlåt mig, bankdirektören. Vad är det? Vad vill Johansson? Jo, förlåt. Nä, ska jag förlåta Johansson också? Kan det inte vara till eftermiddag? Jag har tusen saker i eld. Det står en herre där ute och söker bankdirektör Karell. Gör det, jag som har så bråttom. Han heter Lindstedt. Ja, vad kan jag göra det? Han hade ett mycket viktigt ärende, sa han. Ja. Jag ska ge dem 7 minuter, sa jag styrelsen. Tack. Ja. Varsågod, herr Lindstedt. Bankdirektör Karell tar emot. Tack så mycket. Jo, det var så att... Sitt ner, herr Lindstedt. Tack så mycket. Ja. Jo, det var så att... Det där är min stol. Jaså, ojsan. Var ska jag sitta då? Där, tack, på andra sidan bordet. Jaha, förlåt en enkel blåbärsplockare som inte känner till koreografin inom högfinansen. Sitter jag bra här eller kom jag för nära bordet? Ni hade ett bekymmer. Ja, jag gick till Olsson och Johansson och Färm. Jag skulle köpa flanell till min gamla mor. Hon använde den till nattlinne. Och hennes gamla var utslitna. Det beror på att hon gnuggar mot ett tvättbred. Jag tjatar och tjatar på henne att hon ska tvätta på det moderna sättet. Senast igår sa jag: det är tvättbredet som sliter ut din flanell. Varför skriker ni så? Hon är lite lomhörd. Hon är 86 år. Hon tvättar som hon gjorde i hennes ungdom. Herr Lindstedt, ja? Det här är en bank. Ja. Jag är rädd för att vi kan inte hjälpa er. Nähä. Jaså, men annonsera det kan ni. Kom till oss med era problem, står det. Visa mig den annonsen. Visa mig vad det står att vi hjälper gamla kärringar att tvätta flanell. Visa mig det. Har jag bett om hjälp med flanellen? Nej. Men jag kommer ju aldrig till saken om ni ska hålla på att avbryta mig ideligen. Ja, men kom då till saken för 100 gubbar. Hela bankstyrelsen sitter en trappa upp och väntar på mig. Alltså, jag går till Olsson, Johansson och Färm för att köpa flanell till min gamla mor. Hennes nattlina var utsliten. Det har ni redan talat om. Jag trodde ni inte hajade. Det kan ni vara fullkomligt övertygade om att jag gjorde. Vackert. Jag kommer att drömma om den flanellen i natt. Jaså? Ja, i så fall är det väl bäst ni får veta att den är röd. Får jag fortsätta nu? Ja. Bra. Jag behövde 10 meter, gumman är lite runnet, se. Hon väger för mycket. Det beror på att hon äter för mycket, men ni vet hur de gamla människorna är. Bakelser och krämer och polkagrisar. Snälla herr Lindstedt. Jag vet precis vad ni ska säga. Det ska vi unna de gamla. De har inte många glädjeämnen kvar. Låt dem äta. Och det gör jag också. Har jag sagt att jag missar undan henne krubbet? Nej. Har jag sagt? Jag bara frågar. Nej, men nu ska men då jag ska ni inte slunga ut beskyllningar sådär till vänster och höger. Herr Lindstedt. Ja. Nu får ni förlåta mig, men nu... Jag... Ja, det är redan glömt. Alltså, gumman äter för mycket, det kan jag gott hålla med om. Vad har jag med det att göra? Här kommer ni och kastar en 86-årig gumma i ansiktet på mig. Jag, bankdirektör Egon Karell. Här kommer ni dragande med polkagrisar och nattlinnen och allt detta. Medan tjänststyrelseledamöter sitter en trappa och... Ja, det är direktör Flanell. Karell. Jag kommer om 5 minuter. Nu frågar jag. Vad har jag med gummans polkagrisar att göra? Nej, inte ett dugg. Men varför kommer ni då hit och pratar om det? Jag kom inte alls hit för att prata om det. Men säg mig då äntligen i alla helgons namn, vad kom ni hit för att prata om? Flanellen. Alltså jag gick till Olsson och Johansson och... Jag vet, ni gick till Olsson, Johansson och Färm för att köpa flanell till gamla mors nattlinne för hennes gamla utslitet för att hon tvättar fel. Ni behövde 10 meter för att hon äter för mycket. Hur vet ni allt det här? Är det redan ute på stan? Nej, svara mig nu enkelt och rättframt, karar emellan. Vad har jag med allt det där att göra? Jag fick ingen flanell, det är ett fel. Mitt. Ja, mitt. Ja, bankens. Jag förstår inte alls det. Okej, då tar vi det från början. Alltså, jag gick till Olsson, Johansson ett och... Ett ord till så skjuter jag. Vadå, sparbössa? Hör på mig. Ja. Försök nu i enkla ord förklara varför det är mitt och bankens fel att ni inte fick någon flanell i butiken. De vill inte ha era pengar. De sa att de dög inte. Vad är det här för en gammal hästskojabank egentligen, va? Har ni pengarna med? Ja då. Varsågod och titta. En tusenlapp. Ja, okay. Och den här ville de inte ha? De sköt den tillbaka över disken och sa att en tusenlapp ska inte se ut på det sättet. Vad var det för en expedit som inte kände igen en gammal tusenlapp? Fast det var ju länge sedan såna här var vanliga förstås. Men hur kan det vara bankens fel? Därför att min gamla mor personligen har hämtat ut tusenlappen från den här banken. Det var märkvärdigt. Jaså? Ja, det måste undersökas. Ja. När hände det då? Det var knappt 40 år sedan. Ja, sen på så sätt, ja. Ja, nåja, sedeln gäller ju i alla fall än. De kunde lugnt ha tagit emot den, fast de nya ser annorlunda ut. Jaså, de ändrar på pengar utan och vidare, va? Inte utan och vidare, inte. Det stod i alla tidningar. Inte i Rekordmagasinet i alla fall. Nej, det skulle jag knappast tro. Nu måste jag... Hur begär ni då att jag ska få veta någonting om det? Sånt ska man förresten inte behöva läsa i tidningarna. Ni kunde skicka runt någon som talar om det. Eller skrivit brev. Hur ska vi banker kunna veta vem som har gamla tusenlappen? Det är den enklaste sak i världen. Det är bara att gå runt och fråga ju. Nu tjafsar vi inte om det här längre. Ge mig er gamla tusenlapp så ska ni få en ny av mig. Vi byter, varsågod. Mm, varsågod, här är den gamla. Och det här är den nya då. Ja, just det. Ja, men ta den nu då. Så jag kan komma iväg på min styrelsesammanträde. Sakta i backarna här. Min gamla tusenlapp. Den hämtade min mor ut på den tiden när tusenlapparna var värda 1000 kronor. Idag är de värda 400, har jag läst i tidningarna. Ja, det kan vara riktigt. Vad kan jag göra åt det? Jag måste kila nu här. Ja, ett ögonblick. När min gamla mor hämtade ut den här tusenlappen så betalade hon 4 kronor för röd flanell. Nu får jag betala 12 kronor för röd flanell till hennes nattlinne. Ja, men det är ju lika för oss alla. Ja, så får ni också betala 12 kronor för röd flanell till ert nattlinne då? Jag använder inte röd flanell. Vad använder ni då? Jag kan inte se vad det angår er. Men nu ska Nej, det angår inte mig. Men min gamla mors röda flanell, den ska ni hålla på och tjata om timme efter timme. Jag vill inte ha er nya tusenlapp. Den ser inte frisk ut. Ge mig 10 hundringar istället. Ja, gärna det. Här. 8. 10. Och gå nu. Ja. Skynda på. Du är just sån som jag dig vill ha. Men låt så som vänner mötas vi var dag. Till min hemlighet ännu ingen vet. Det beror på dig vem jag min kärlek ger. Det beror på dig om jag blir lycklig. Du gör de orden till skämt som ödet bestämt ska vara lyrik. Allt som är nonsens för dig berusar dock mig och blir romantik. Det beror på dig vart mina tankar går. Det beror på dig hur fort mitt hjärta slår. Men kanske kommer en dag då du själv är svag och måste förstå hur det är. Det beror på dig att jag är kär. Det beror på dig att jag Längtan livets mening, drömmarna gör mig glad. Därför går jag och längtar, vet inte själv till vad. Det gjorde mormors mor, det gjorde mormor, det gjorde mamma och det gör jag. Det gjorde farfars far, det gjorde farfar, det gjorde pappa och det gör jag. Vi som är unga vill gärna sjunga kärlekens sång som för en gång. Vi som är kära vill gärna lära hur man som två ska lyckan nå. Det kunde mormors mor, det kunde mormor, det kunde mamma och det vill jag. Det kunde farfars far, det kunde farfar, det kunde pappa och det vill jag. När det är trist och regn rått, längtar jag efter sol, drömmer om vår och värme, sippor och blyg viol. Det gjorde mormors mor, det gjorde mormor, det gjorde mamma och det gör jag. Det gjorde farfars far, det gjorde farfar, det gjorde pappa och det gör jag. Vi som är unga vill gärna sjunga kärlekens sång som för en gång. Vi som är kära vill gärna lära hur man som två ska lyckas. Ja. Trött är man. Vi har direktsändning här med referensinspelning. Jag har spelat upp och även spelat in några avsnitt här av en podd som heter Snutsnack. Det blir något avbrott. Det blir en avbrott på ena där, men i stort sett så fick vi in här några poddavsnitt av den här podden som heter Snutsnack, genom en inspelning här som MP3-fil. Och det var hämtat från mobilen och Google podcast appen. Och det är sånt vi kommer göra ibland. Koppla in och lägga ut mobilen och sända ut från mobilen. Lyssna från mobilen och spela in så man får det som en MP3-fil. Ja, det var skrämmande att höra saker och ting där. Och poliser får vara med om i sitt yrke, men de är medvetna om att det kan ske otrevliga saker. Och i brist, som Radio Svegot har tydligen tagit ledigt här, det är inga nya avsnitt av Radio Svegot här, så har jag faktiskt passat på här att dela en hel del olika nyhetslänkar och så tidigare här, och även också från brottsplatskartan.se. Jag tog mig ut morse faktiskt. Ja, det var mörkt. Och någon snö kan man ju i princip inte alls se faktiskt. Och bara några få isfläckar att behöva passera och så på några få ställen här. Ja, i stort sett var det väl ja, det var lite isigt och så uppåt norrut. Och just nu har vi inte någon direkt vinter här. Det är lite fuktigt och blött och så ju. Vi har den 17 december 2019. Den som heter Stig har namnsdag tydligen. Den 21 så vänder det. Midvinterstånd då. Sen kan det ta med tusen åtminstone inte bli mörkare dagar här. Och jag hittade lite mindre mängder av skräp. Ja, det var några tyngre föremål också. Det ligger någon trasig gatubelysning med stolp och allt. På ett ställe här, en lång sån här belysningsstång. Det är ju fruktansvärt tunga saker och det är ingenting som jag kan lyfta upp här och bära omkring på. Men det var väl en del av en belysningsstolpe som jag hade i en kundkorg här. Jag hittade ju en kundkorg en gång i skogen här, ost på vägen, med sopsäckar och grejer som kommun fick hämta. Men den där kundkorgen som det står Hemköp på, den har jag tagit hem här. Tidigare faktiskt en röd kundkorg med svart handtag. Så att jag kommer ut där via Polhemsgatan och så. Det lyser lite lampor i stugor. Ja, det var en katt också i morse där. Ja, det är en gård där på Slaggatan som har dörren öppen faktiskt till verandan. De har ju två katter där, jag sett det. Så att den där dörren brukar oftast öppen eller på glänt så att katterna kan komma lite ut och in och så. Så man ena katten var ute där faktiskt, en svart. Men den blir ju skrämd och så faktiskt, så att den sprang fort in igen i busken där och gömde sig. Och sen såg jag ytterligare också en svart katt någonstans. Ja, jag tar lite lugnt och går lugnt och så. Kommer ut på Klostergatan sen och så vidare. Det var nog lite småskep idag är... Ja, några plastbitar och cigarettpaket kanske. Och någon del från en belysningslampa. Och resten med stolp och allt ligger på gräsmattan där. Det är mycket tunga saker, men jag gick till en sopbehållare i alla fall och slängde det där. Och sen blev det då ICA-butiken här. Om jag minns rätt så var det två stycken mammor och papper typ som var inne med småbarn i barnvagnar. För man ser ju inte mycket barn här inte. Nej, jag kommer från Stockholm och man ser ju knappt en människa. Det är ju dött. Det är nästan dött och byarna är dött. Men man ser väl ändå några få människor trots allt. Så jag handlar lite grann på ICA. Det här blir ganska tungt i den där kundkorgen. Och sen hittar jag väl en ölburk. På väg hem från ICA där så hittade jag en ölburk. Och sen var det en glasflaska där. En ölflaska i glas som jag gick till miljöstationen med. Och jag tyckte mig se den där välkände ölgubben. Någon äldre gubbe med skägg med rullator där som brukar rulla från Slaggatan till ICA-butiken och köpa 8 ölburkar varje morgon. Om jag såg rätt så var han törstig också. Han drack ju en ölburk där, tror jag. Och lite isigt och så. Kundkorgen som jag äger själv, den är ju lite tung. Så jag fick ju stanna och vila. Många gånger så faktiskt, det är korta dagar här mörkt. De håller på att fixa lägenheten också, huset mitt emot är 8 tomma. Sen 2 år, Migrationsverket har ju lämnat. De har haft stor container där på andra sidan och slängt ut några hantverkare och nu håller man. Vi är på att byta ut, kunde jag se, kylskåp och frys där. Ska väl ut med de gamla och in med de gamla, nya menar jag. Och sen ska vi läggas ut som lediga lägenheter. Så det återstår att se. Det är ganska stort antal lägenheter som kommer bli lediga sen. Men det är inte klart än. Om det vill folk som vill flytta in de där lägenheterna. Det har ju varit asylsökande där förut, så det är lite nedslitet. Det har varit olika firmer där och målare och byter för golv, mattor och så vidare. Innan det kan läggas ut som lediga lägenheter. Ja. Radio Svega tar tydligen ledigt och det verkar inte vara några nya program alls. Och även här svegot.se är lite halvfart. Och därmed så slipper jag det just nu och nu får det räcka med nyhetslänkar för idag faktiskt, och även på Twitter där som Dala Gunnar då, ja. Vi har ju spelat upp här och spelat in en snutsnack. Jag tror det blev något avbrott också på ena där, men pilla igång det hela, men det var kanske inte riktigt hela, för det blev något avbrott på den här polismannen som, eller för detta som var pensionär. Ja, det börjar ju närma sig den 21 och så, men det är inte riktigt ännu. Men vi går i alla fall in på slutet på året här, så att det ska bli den 21 där och sen kan det inte bli mörkare och den tråkiga julen och tjatet och att det helvetet ska ta slut någon gång och så att det kan bli nya år och ett nytt år. Det där är vi inte ännu riktigt. Alltså det är korta dagar och så är det. Verkligen korta dagar här. Framförallt då över länets södra del där snön kan. Ja, det har varit fram och tillbaka så vinter och inte vinter och blött och fuktigt och regn och grått. Ja, knappt någon sol. Ja, blött och rått och fuktigt och lite isfläckar och så, men det mesta är borta. Men det var väl lite halkigt på några ställen här norrut där man får gå försiktigt. Ja, lite backar också här att komma hem, så jag får gå sakta och vila. Och den där kundkorgen var rätt tung faktiskt. Jag hittade ju den i somras, så jag på en skogsväg som heter Ostbovägen här. Med sopsäckar och så. Även om det var förra sommaren kanske. Ja. Men kommunen fick på hämta sopsäckar och grejer där. Och kundkorgen tog jag hem. Det känner sig konstigt att gå omkring på en skogsväg med en kundkorg faktiskt. Det finns ju inga affärer och så i skogen här. Ja. Det kunde vara värre väder då. Vintern har ju varit här och hälsat på. Och sen har den ju försvunnit fram och tillbaks. Vintern har ju varit här och sen har den försvunnit. Och så har det regnat och så. Rätt vad det är så är vintern tillbaks igen. Och sen är det snö och så. Men sen är det borta igen. Och sen är det blött. Utan så med lite isfläckar på några ställen. Och eftersom Radio Svegot verkar ligga nere, är det ett uppehåll där, så har jag passat på faktiskt och delat lite nyhetslänkar här och ja, uppdaterat även sverigekanalen.wordpress.com. Delat nyhetslänkar på inbäddade chattar. Lagt ut nyhetslänkar också där på Twitter och Dala Gunnar. Det har väl varit från friatider.se och samnytt.se och Sveriges Radio och Märsta.nu, Danskartan också där. Om man minns rätt så hade ju Märsta.nu hade ju rapporterat om en 15-åring tror jag, som hade blivit rånad här vid Märsta station. Och sen var det väl också en 20-åring typ, någonting sånt, 25-åring kanske, som kom från Märsta och ja, misstänktes eller hade blivit gripen för ett mord i ja, Medelpad tror jag stod. Men det är så mycket flöde och rubriker så ögonen nu blir trötta. Man kommer inte ihåg allt så mycket. Men saker som händer och så vidare. Det var väl en kvinna där som hade bjudit in en kulturberikare och i sin bostad, och den här kulturberikaren hade tagit en yxa och huggit den här kvinnan i huvudet och lämnade sen också sen den här kvinnan att dö i sin bostad och i gällhuggen med yxa. Och den här kulturberikaren har fått 8 års fängelse för det mordet. Så att den här kvinnan blev kulturberikad ända ner i graven. Man bör kanske tänka efter innan man gör saker och ting. Hon gjorde ett misstag där faktiskt. Jag vet inte om det var någon kåt äldre tant som gillade unga utländska män och så. Hon ville ha sex. Och varför och så vidare. Men han har tagit en yxa och huggit ihjäl henne i huvudet. Det här har ju framgått av flera alternativa medier. Och gammel media är också väldigt noga med att inte berätta och uppge varifrån de här personerna, kulturberikarna, utlänningar och invandrare och så, var de kommer ifrån. Man får liksom inte veta att det är kulturberikare och invandrare som det handlar om. Det framgår inte normalt sett, med vissa undantag. Ibland kan det stå där i Expressen till exempel att någon hade dömts till utvisning efter en mord och blev kvar och fortsatte brottsligheten. Men man kan ju undra också vem det är som, eller vilka det är som bränner upp bilar och hugger ihjäl folk i huvudet med yxor och sprättar upp och skär sönder dem med knivar och säljer knark. Och såg den här fotbollsspelaren på tv som hade sex med unga tjejer i Malmö, tror jag det var. Han var, de var ju 12-14 år och han hotade dem och så. Och han berättade också där faktiskt själv att han hade ångrat sig, att han inte uppsett korrekt. Och han avtjänade fängelsestraff. Han var väl svart och hade ju då förut i alla fall varit fotbollsspelare. Framgångsrik där i Malmö FF. Och dömdes sen till fängelse också för de här sexbrotten. Var ju minderåriga. Det var ju små tjejer. 12-14 år där. Som han haft sex med faktiskt. Och det är lätt att sitta där i, framför en tv-reporter och en tv-kamera och se att det blir fel och han ångrar sig och så där skulle man inte ha gjort. Han kan ju ha varit påverkad också av knark och så, faktiskt det. Och ni kan ju själva lyssna också på poddsnack genom att söka på podd eller på snutsnack ska det vara. Ja, jag sa fel. Den här podden heter Snutsnack. Exempelvis i Google Podcast eller där app poddar finns. Ni vet själva. Ni får söka själva på Snutsnack. Då kan man lyssna och eller ladda ner den där podden. Det är han som pratar där, är ju, har jobbat tidigare som polis förut. Det är mycket kritik och så. Den här nya organisationen och sånt, hur den fungerar nu. En del tycker inte alls att det har blivit bra, det har blivit sämre och så. Det är polisbrist och annat. Samtidigt som problemen har ökat kraftigt i vissa områden och så. Operation Rimfrost och annat. Men det kan inte vara så lätt faktiskt att lösa alla problem som finns i områden och så vidare. Men som har problem så att säga. Ja, det ser ju väldigt olika ut. Bert Karlsson har lite fel faktiskt där. Det är inte som Bert Karlsson säger i sin soffa där han pratar på YouTube. Berts värld där tusentals så kollar. Men Bert Karlsson har ju fel. Man har ju inte lyckats förstöra hela Sverige. Även om kanske målsättningen har varit att förstöra hela Sverige. Man har ju inte lyckats att förstöra hela Sverige. Men det finns ju områden som har väldigt stora problem. Och man prövar ju till exempel drönare och ökad kamerabevakning, ökad polisnärvaro, fler och mer vaktbolag och så vidare. Men det var ju som man sa också här senaste avsnittet vi lyssnade på, tror jag, att de här brottsaktiva är väldigt aktiva. Och det behöver inte betyda att enormt många människor, nya människor, har blivit kriminella, utan det är väldigt vissa personer där som, så att säga, är yrkeskriminella, aktivt rånar och skeljackor och så vidare faktiskt här. En person som tidigare var skolkamrat till mig på 70-talet under några år, Micke Askland, det här kan besöka också på asklander.se. Asklander.se där, och jag har ju faktiskt bilder på Micke där från Stockholm södra. Från 70-talet där, han rökte tidigt, sen har slutat, man. Vi hade ju modelltåg och tyckte om tåg där. Och vi gick ju inte i samma klass, för han var äldre än mig, men vi gick ju på Eriksdalsskolan och Katarina Reale. Och så är det Malmö i Stockholm och han är ute och far väldigt mycket faktiskt, på resor och så. Och ibland försvinner han ut från Sverige faktiskt, då USA där och Estland och annat. Jag minns att hans pappa var från Gotland också, rörmockare, men han är ju död, och hans mamma är också död. Man kan se en väldigt massa bilder, så att Micke tar väldigt mycket bilder där. Ja, det kan man kråka det. En buss, tåg, mycket fartyg faktiskt, båtar där. Han har en enorm databas faktiskt på fartyg, och det är han som driver det här faktonfartyg också.se, och något diskussionsforum också som heter Lastbryggan där. Men han kan ju fota både tåg och kråkor och bussar och båtar och fartyg och spårvagnar och lite allt möjligt. Han fotograferar ju väldigt mycket faktiskt. Så att när han uppdaterar där på asklander.se så blir det väldigt mycket bilder. Och så har han en dotter också i Ängelholm med barnbarn, så att han har långt att åka ner och hälsa på där. Klara Melarstrand, var kan det ligga någonstans? Muggarna är stängda, ja. Ja, det var ju väldigt mycket spår också faktiskt där i hamnarna förr som är borta nu. På ut med kranar och järnvägsspår och godsvagnar och så faktiskt det. Stadsgården och så vidare, det var mycket spår runt omkring där och så med kranar. Man har ju sett bilder också och så vidare här från Hammarby sjöstad, den väldigt stora stadsdel som jag tror började bebyggas sedan på åtminstone på 90-talet, men det kan ha börjat redan tidigare. Vart efter järnvägsspår och företag och industrier successivt försvann, så byggdes det upp en helt ny stadsdel, Hammarby sjöstad, men även kring det gamla slakthusområdet i Stockholm, så har det väl så sakteliga i alla fall börjat att byggas upp en helt ny stadsdel, tror jag. Det är ju mängder av företag och sånt som ska lämna, och det ska ju rivas och börja byggas upp. Det är under en lång period där faktiskt. Det framgår ju om man tittar på Stockholms stad hemsida där. Kanske ja, stockholm.se eller liknande. Jag tror det är kommunalfullmäktige möte också ikväll i Hedemora där. Och det ska sändas ut på närradion. 93,9 från Ebleberget. Jag tror inte det hörs upp till Långsuttan här. Jag tror inte jag har en radioapparat någonstans här som kan få in den signalen och lägga ut i sändningen. Och det är tveksamt om det kommer sändas ut via radiohedemora.com. Det ska egentligen göras det, men det har gjorts tidigare faktiskt. Jag är lite osäker på det vidare. Och åka båt och så verkar Micke gilla verkligen där. Han har en brorsa också som jobbar som på någon fartyg. Ett fraktfartyg, tror jag. Och hans pappa kom ifrån Gotland och han hade ju fel på en tumme också där. Han hade klämt en tumme där. På Gotlands båten där, på någon dörr. Så hans ena tumme var nog intryckt eller var det. Så att jag har ju bilder på Micke och även från Söder också där, Grinsgatan där. Både hos mormor som fosterbarn. Och när jag sitter där och kör mina modelltåg och så. Han var ju väldigt långhårig då faktiskt, var länge sedan det där. Så att om ni kan mycket om båtar och fartyg så ska ni besöka faktomfartyg.se. Jaha. Här har han kommit till Tappströmmen. Fartyg där som heter Lux. Linje 89 står det. Ja, det finns ju folk som bor på öar och ute i skärgården. Och de är ju helt i vissa fall, om det inte finns någon vägförbindelse. Ibland finns det, men ibland finns det ju inte alls. Och de är helt beroende av de här båtförbindelserna faktiskt. I skärgården och så. Att det fungerar den faktiskt. Så det är klart att det blir mycket bilder på båtar och så faktiskt. Men det är också mig en chans att få se lite grann ibland hur det ser ut i Stockholm och andra orter som han besöker där. Någon som har köpt in en gammal engelsk dubbeldäckare där. Man går ut och åker med. Jaha. Och ibland får han kliva in i själva styrhytten. Jag ska säga att Micke körde tunnelbana också längre. Ja, 1980 tror jag. Det var tunneltågsförare. Åtminstone i 20 år faktiskt, men sen blev han väl arbetsledare för de här underhållsarbetena som sker på SLs spårområde där. Det är tydligen en boxerbåt som ska boxera här, som han tar bilder på. Jag tror att det är digitala bilder också. Jag tror inte han framkallar och så själv. Han har en båt som heter Saltsjön faktiskt. Han ska boxeras tydligen. Ja, det är en boxerbåt som ska boxera en annan båt där som heter Saltsjön. Ja, det var flera fotografer ombord där. Och eftersom han har en dotter också, Ängelholm, där som bergväg ner då. Jag passar ju ofta på. Åka båtarna med Helsingborg och Helsingör och även vidare ner mot Skåne och annat. För många resenärer, som för Nathalie Triboulois, vars tåg till Nîmes i södra Frankrike var inställt. Och sen, när hon var tvungen att byta biljetten, så var även pendeltåget inställt. J'ai dû mettre 3-4 heures. C'était du n'importe quoi. Hittills idag har hon rest i 3-4 timmar mellan stationerna i Paris och hennes tåg hem går inte förrän efter klockan 5. Ändå stödjer hon strejken. Under julhelgen väntas en lättnad i strejken. 50-60% av tågen kommer att rulla då. Men Nathalie Triboulois har redan ändrat sina julplaner. Jag reste chez moi dans le gare à Noël. Det blir alldeles för komplicerat att sätta sig på ett tåg igen. Hon och barnen stannar hemma i jul, säger Nathalie Triboulois. Margareta Svensson på järnvägsstationen Gare de Lyon i Paris. Och så från det till Tyskland, där kampen mot högerextremism trappas upp. Nu ska det inrättas en enhet som undersöker högerextrema sympatier inom till exempel försvarsmakten och polisen. Under det gångna året har ett antal poliser i flera tyska delstater och på federal nivå avslöjats med högerextrema sympatier. Och nyligen stängdes en soldat i ett elitförband av sedan den militära underrättelsetjänsten hittat bevis för att han var övertygad högerextremist. Det är för många enstaka fall för att man inte ska ta sig en samlad blick, sa underrättelsetjänsten BFVs chef Thomas Haldenwang på en presskonferens idag. Aus meiner Wahrnehmung zu viele Einzelfälle, als dass man sie nicht doch noch mal in ihrer Gesamtheit betrachten muss und schauen muss, gibt es da Netzwerk. Man måste undersöka om där finns nätverk, sa Thomas Haldenwang. Den nya enheten ska rikta in sig på att leta efter högerextrema inom militären och polisen, men också inom andra myndigheter. Dessutom är den federala polisen och underrättelsetjänsten i färd med att anställa sammanlagt 600 personer som ska utreda och förebygga högerextremism, och en speciell tipstelefon har inrättats. Åtgärdspaketet kommer sedan Tyskland det gångna året skakats av flera uppmärksammade attentat med högerextrema förtecken. I somras sköts en lokalpolitiker ihjäl utanför sitt hem i staden Kassel, och i oktober utfördes ett attentat mot en synagoga i staden Halle. Nyligen jämställde inrikesminister Horst Seehofer hotet från landets högerextrema med den från den militanta islamismen. Caroline Salzinger, Berlin. Var man bor i landet kan spela en avgörande roll för vilken vård som erbjuds de som har psoriasis. Över 200 000 svenskar har hud. Så att, ja, ni kan besöka asklander.se som sagt var det. Där finns det mycket bilder och där kan man också bläddra tillbaka i tiden där. Han besöker sin dotter också, Ängelholm, flera gånger per år. Han har ju sina två barnbarn där nere. Och så tar han ju ofta båtar över från Helsingborg till Helsingör faktiskt. Asklander.se. Ja, vi gick inte i samma klass, vi var äldre, olika år, och han var ju född 59 där. Och Micke Asklander började köra tunnelbana i Stockholm 1980, tror jag. Han vände hamburgare först. Och 1978 började jag på järnvägarna. I december. Som 18-åring. Stockholms central. Tågväxling och järnvägsexpeditör på statens järnvägar. Men 91 fick man en bättre titel faktiskt, då blev man radioloksoperatör som heter det. Ja, det var en dosa på sidan som var lite jobbig, men sen fick man ju fram en bättre grej. Lättare med joystick på magen. Mycket bra faktiskt och så. Den var väl lite i vägen också när man skulle koppla ihop det hela. Men då hade man ju full kontroll på det hela dessförinnan. Gick man ju tjafsa med och vifta med armar och blinka med ficklampor och ha sig till lokförarna på växlingsloken. Men jag ska säga också att det har ju förekommit att man har växlat med tågloken också. med handsignaler eller ficklampa. Ofta med komradio där extra. På en särskild kanal. Som man lämnar i besked om backning och sådana saker. Ett tag hade vi en grej som gav ut en signalton också med vissa intervaller. Då skulle man hålla in en speciell knapp där så fick föraren lyssna på någon signalton, och så länge han hörde den där tonen så skulle han fortsätta i samma fart. Tills han hörde någonting annat besked. Och poängen var att om den där piptonen skulle upphöra så skulle han omgående stanna tågsättet. Det var ett test med något system där. För det är så, man kan ju växla med handsignaler och ficklampor och så om det är mörkt då, med via kommunikationsradiosystem där man har kontakt på en särskild kanal som heter. Och då är det bara jag och den här lokföraren som finns på den kanalen. Här har Micke Aslander tagit bilder från Saltsjön här. Han fotograferar ju väldigt mycket där, så att det blir ju otroliga mängder med bilder i de här uppdateringarna. Här har han tagit bilder från Maskinistens hytt också. Det är ett fartyg som heter Saltsjön som bogserar sig. Här får man se hur det ser ut i fartyg och båtar. Ja, under däck och så där. Kommandobryggan och annat. Ofta är det ju gamla fartyg. Och det är ju en chans för mig också att se hur det ser ut i Stockholm och så. Här har vi en kvällsbild. Lite suddig kanske. Från Liljeholmsviken heter det där. Det bästa är kanske dagtid där, så man kan se lite bättre. Men då får man se hur det ser ut i Stockholm och så vidare. Det växer ju kraftigt. Och här ser man också Liljeholmen. Och, det var ju kajer där med järnvägsspår. Och, vin- och spritcentralen låg där, så att det var ju järnvägsvagnar och så. Men det är borta. Och, det är en ordentliga höghus där faktiskt, och det byggs tydligen ännu mer. Ja, Liljeholmen var en godsstation, godsvagnar då. Liljeholmen var ju också från början lokstation och vagnstation. Och tågen gick via Tanto och en lågbro för länge sedan innan Årstabron byggdes. Men det var ju länge sedan. Men det finns ju gamla bilder på det, och faktum är att det enda som jag vet finns kvar av godsvagnar och så i Liljeholmen idag även då den här Cementa, tror jag, som har en betongfabrik där. De tillverkar betong, tror jag. Så att det kommer transporter där med cementvagnar, tror jag. I övrigt har man ju rivit väldigt mycket av spår och så. Men jag tror att det finns transporter av cement fortfarande där kvar. Men det är väldigt mycket som är borta faktiskt. Det byggs väldigt mycket i Liljeholmen där. Det är ordentliga hus, det är ju många våningar till de här husen, och det verkar byggas fortfarande där. Ja, det är kvällsbilder som Micke har tagit, och här ser man Årstabron också. Den gamla och den nya. Och Liljeholmen ligger ju precis under de här broarna, kan man säga. På södra sidan blir det. Och Hammarby Sjöstad är en väldigt stor stadsdel faktiskt, som började bebygga successivt när företag och industrier försvann och järnvägsspår försvann och kranar och allt det. Och Micke Asklander och jag, vi åkte ju tåg. Åkte till Eskilstuna en gång och i någon gammal vagn där, 70-talet. Och det låg en hög med porrtidningar under setet där faktiskt, såna här gamla lättklädda damer. Och på SLs 50-kort kunde man åka och medfölja SJ-tåg till Eskilstuna faktiskt. På linjen Stockholm Central, taxi Gnesby. Där gällde faktiskt SL-kortet, 50-kortet. Det var alltså på 70-talet och jag minns också att det här 50-kortet gällde också SJs tåg mellan Stockholm och Märsta. Man fick alltså med att följa Uppsala-tåget på SL-kortet, 50-kortet, på sträckan Stockholm-Märsta faktiskt. Det är inte många som känner till det. Där tog Micke en bild på gamla Årstabron där. Och här kommer han in med boxerbåt och Saltsjön båten efter och in i Årstaviken här. I mörker faktiskt, och det är märkligt för att Micke och jag, vi gick ju faktiskt på Eriksdalsskolan tillsammans där. Dock inte i samma klass, han var ju född 59 och vi var nog nere och tittade på de här tågen också som kom på det här industrispåret som går där. Ut med Årstaviken. Det går väl bara delvis, det är väl upprivet delvis också där. Vad jag vet så finns väl spåret bara delvis kvar idag. Och här närmar man sig Hammarbyslussen. Vi var mycket nere på Stockholm central och tittade på tåg och skolka från skolan där. Vi är också mycket nere på Stockholm södra och tittade på alla tågen. Godsvagnar och grejer på 70-talet. Jag har en bild också på Micke Asklander från Stockholm södra. Och bakom honom ser man en förskräcklig massa täckta godsvagnar. Här har jag han ju fotat i kvällsbelysning här. Och här ska man passera in under Hammarbyslussen. Från början var det väl Lilla Skansbron som det hette, va? Och sen Skanstullsbron, och sen kom ju också den här Johanneshovsbron kom ju, tillkom ju sen också där. Och tvärbanan går ju också på broar under där för att komma till Sickla och där. Vilket man har förlängt faktiskt till nu ska vi se, tvärbanan är ju förlängd till Henriksdal tror jag. Här ser man de där höghusen också i Årsta tror jag, på andra sidan. Och den här strandpromenaden är ju väldigt populär också ut med Årstaviken. Det är många som promenerar och joggar och så ut med Årstaviken där faktiskt och så vidare. Det är mina gamla hemtrakter där, Södermalm och så. Men det är verkligen stora stadsdelar som har byggts upp i Stockholm där. Jag tänker på Hammarby Sjöstad och det kommande är väl då Slakthusområdet här som kommer att börja bebyggas, eller har väl kanske börjat bebyggas här successivt. Vart efter som företag och industrier kommer att försvinna och rivas och så. Där var ju också mycket spårområden förut också där, med godsvagnar och så vidare. Slakthusområdet och SL hade ju sina lokovagnar, arbetslok och arbetsvagnar hade man ju där tidigare. Asklander.se. Jag tittar på bilder här från november månad och här har han, som jag sa, här kommit in här i norra Hammarbyhamnen till vänster där. Jag tycker mig se ett högt torn också där borta med några färger. Jag tror att det är någon slags tv-torn som Terracom har för tv-sändningar och så. Nej, det kanske inte var förresten. Det verkar vara någon skorsten för någon värmeverke. Men jag tror det finns något sån här högt tv-torn i närheten där av Hammarby och så. Som sänder ut tv, så här tv-sändare och liknande för television och så. Ja, gamla Lumafabriken, ja, det är bostäder där. Det var också järnvägsspår där faktiskt via en bro. När det gäller Slakthusområdet så tror jag väl att de flesta företagen är borta och så. Man håller väl på där att förbereda och så, riva riva bort gamla fastigheter och sanera marken och annat. Nu ska ju börja byggas upp en helt ny stadsdel i Slakthusområdet faktiskt. Det. Ja, det är lite svårt med kvällsbilder i mörker och så, men det går ju att se. Ja. Här har man boxerat en båt också här från Tappström, tror jag. SS Saltsjön. Jag ser faktiskt ett järnvägsspår som ligger där, och det kan eventuellt vara en bit av den gamla järnvägen som gick där tidigare mellan Stadsgården och Skanstull och Stockholms södra. För det är väl så att det finns nämligen delar av den gamla industrijärnvägen kvar där, som inte är upprivet faktiskt. För det finns ingen kontaktledning och så, det är inte tvärbanan utan det är gamla. Det gamla industrispåret ligger ju delvis kvar faktiskt där, ja. Ja, det är intressant. Men det är alltså bara delvis som den gamla järnvägen finns kvar där. Jag tror att det är ekeving.se så kan man läsa om Stockholms hamnspår faktiskt. Är det det? Och jag tänker så här, vi innan jag presenterar deltagarna i dagens tisdagsduellstävling. Ja, jag minns ju mycket väl Eriksdalsskolan. Man kan ju höra hur de här gamla loken, det här var ju 70-talet, de här godsloken, T-jätter och T-44 och så, gick nedanför skolan och in och ut i tunnlarna där och... Det var ju elektriskt också med kontaktledning, så att ibland kom ju riktiga lok där och åkte man ner till Skanstull och hämtade färdigväxlade godståg och drog iväg söderut med, tror jag. Så man kunde ju se riktiga elektriska lok också där faktiskt. Och, jag vet att jag och Micke Asklander faktiskt var inne på en söndag, tror jag. När det inte var något tåg så var vi inne i en tågtunnel som ligger under själva Södersjukhuset. Det var mörkt och otrevligt, men en bit in i tunneln där så löste lampor faktiskt, och var en liten lastbrygga med en dörr också, och den ledde och leder ju faktiskt fram till brant trappa till källarvåningen på Södersjukhuset faktiskt där, i form av krig alltså, så skulle det vara skyddsrum där. Och när järnvägen är nedlagd och spåren är bara delvis kvar, och det är Stockholms stad som äger de här tågtunnlarna också, som jag tror man tänker använda i form av krig faktiskt som skyddsrum, misstänker jag. Jag kanske ska säga att ni lyssnar till Sverigekanalen. Ni lyssnar alltså till Sverigekanalens sändningstillstånd. Och den som är ansvarig utgivare heter Gunnar Andersson i Långsötan här. Ja, det är kul att se Mickes bilder, för man får ju se ibland från Stockholm och så där. Jag tror han har väl en Facebook-sida också där faktiskt, där han brukar visa bilder från arbetsplatsen också där. Han är ju arbetsledare för SLs underhållsarbete av spårområdena. Man måste byta räls och signaltekniska arbeten, och ofta det arbetar nere under i tunnlar och så, på plattformar och annat. Man ska byta elskåp och mängder av olika underhållsarbeten som måste ske. som Micke är arbetsledare för, och han brukar ju passa på att ta mycket bilder där. Jag vet att han körde också de här arbetsloken tidigare, men jag tror inte han gör det nu. Ja, det var ju alltså i slakthusområdet som de där arbetsloken fanns tidigare. Men då har det flyttats till Hammarbyhallen, och om ni har varit i Stockholms tunnelbana åtminstone på kvällar och så har ni säkert sett de här arbetsloken med sina arbetsvagnar bakom där. De jobbar nog inte på helger och så, men ofta är det på kvällar och nätter som man måste utföra arbeten där. Stänger av spår och så där. Och det är också kul att se Mickes bilder också, exempelvis från Stockholm. Då får man se hur det ser ut i Stockholm faktiskt här. För ofta är det ju från Stockholm som han fotar, inte alltid. Ibland är det från Ängelholm och Skåne och Helsingborg, Helsingör och så vidare. Kanske Finland och USA och så. Han är ute och åker mycket där. Men just de här bilderna från Stockholm är kul för mig att se, eftersom jag aldrig någonsin kommer tillbaka till den stora staden Stockholm. Jag har sett mycket av Stockholm och är uppvuxen i huvudstaden och så vidare, Södermalm, allt det. Ja. Jobbat med tåg på Stockholm central i 26 år, så att jag har sett nog av den stora staden Stockholm där. Här fotar han en väldigt massa båtar som ligger inne här, ryker i skorstenar. Ja, det är stadshuskajen där. Den gamla ångfartyget SS Mariefred, det var ju trasigt ett tag där, men man har reparerat det där fartyget där. Men det skulle inte gå till Mariefred, utan det skulle gå till Vaxholms fästning faktiskt, och Oskar Fredriksborg tror jag heter. Ja, där ligger det skoters i en hög där också. Ja. Det ser inte trevligt ut faktiskt. Men det är ju mig en chans också att se hur det ser ut här i Stockholm numera och så vidare, tack vare hans bilder. Och ja, även bilder från Skåne och Danmark och så vidare. Och så vidare, skärgården och så vidare. Ja, där fick Micke syn på två RC-lok också där. Man tog en bild på där. Ja. Och givetvis fastnade en kulturberiker också på bilden, säger jag. Det har ju förändrats väldigt mycket faktiskt, Stockholm central och runt omkring också där faktiskt, så vidare. Det har förändrats mycket med hotell och grejer och så som inte fanns förut och så vidare. Det byggs om och så vidare under många år. 84-90 var det en stor ombyggnad och World Trade Center och allt det där. Och Norra Säcken däckades över, och där ska ju Stockholms stad fortsätta faktiskt med mera överdäckningar. Och här befinner sig Micke Aslander den 14 september i soligt Stockholm med SS Mariefred på en kulturresa, och man har åkt runt Långholmen och kört in i Liljeholmsviken, ja. Och så fortsatte resan in i Årsteviken där man ser Södersjukhuset som har byggts ut och byggs om väldigt mycket de sista åren. Och nu har det skett ytterligare en större ombyggnad och tillbyggnad av Södersjukhuset som har vuxit ännu mer faktiskt. Det var tydligen en väldigt solig dag den 14 september, och här så är det gubbar och tanter kanske också som slussas genom Hammarbyslussen en solig dag i Stockholm den 14 september genom Hammarbyslussen. Och det är väl extra kul kanske med bilder i dagsljus med en sol som lyser där. över huvudstaden. Ja, Hammarby sjöstad är stor verkligen. Jag vet inte hur många som bor där. Där det förut var lastkajer med lyftkranar och mängder av godsvagnar som lastades och lossades där. Och företag och industrier faktiskt. Jag tror allt är borta nu. Det finns nog inte några företag och industrier kvar alls. Och Hammarby sjöstad har byggts upp sedan lång tid tillbaks faktiskt successivt där. Både på södra och norra sidan av Hammarbyhamnen. Men som det ser ut på vissa bilder här så verkar det gamla järnvägsspåret fortfarande ligga kvar där. Förr var det ännu mera spår. Skanstull var en stor godsbangård faktiskt med elkontaktledning och mängder av godsvagnar och så. Så man kan se på gamla bilder faktiskt som man söker sig fram där. Jag tror att det är på digitalmuseum.se som det heter nu. Jaha. Här har Micke fotat ett fraktfartyg som kommer från Färöarna faktiskt. Som är på svenskt vatten faktiskt. Det är en jäkla transportsträcka det. Och han får ju syn på en väldig massa båtar och fartyg faktiskt. Det är ju ganska små, det är väldigt stora. Och en del ligger också på underhåll här på varv och så. Kan man se här. Ja, den 14 september var tydligen en fin solig dag i Stockholm där. Mycket fotare. Och det är klart han fotar mycket båtar. Det är ju han som ligger bakom faktonfartyg.se. Så där vet man ju allt när de byggdes så. När de byggdes om och vilka ägare och de har skrotat sånt. Och här har man kommit fram med SS Mariefred till kastellet i Vaxholm. Jag har faktiskt gamla bilder kvar från 80-talet där. Min pappa där med hans lilla båt. Vi var uppe vid Vaxholm. Men jag tror inte vi gick i land, men vi var i alla fall utanför där. Ja. Och där finns också en linfärja som heter Vaxholm. Men här ser man just den gamla fästningen där faktiskt där. Och Micke vill se vad som finns bakom muren, står det. Ja, det var en gammal fästning faktiskt, en försvarsanläggning var det bara. Vaxholm där. Och militärregement och grejer längre. Kustartilleri och allt. Det var nedlagt, men det har ju varit tidigare länge militärt område där. Med tanke på sitt läge. Vi skulle ju försvara oss mot fienden. Ut med kusterna och så. Det byggdes ju upp försvarsanläggningar och sånt i berg och grejer. Det är väl borta och sanerat och rivet numera. Men det är klart att det var ju så. Ryssarna var ju här och brände och härjade på... Ja, det var väl 1600-talet, tror jag. Så var man ut med Roslagskusten och brände och härjade och plundrade och... Jag tycker mig har sett att de var ända in i Kungsängen och Sigtuna också, tror jag, till och med. Jag vet inte vilket år det här kustartilleriet lades ner i Vaxholm. Det är väl flyttat till Berga, tror jag. Och här har Micke också fotat ett minnesrum här. När man har byggt upp en studio som ska se ut som Radio Nord faktiskt. Men faktum är ju att Radio Nord var ju inte olaglig och det var inte någon piratradiostation eftersom man ju tvingades stänga sin station efter ändrade lagar. Så att när man fortfarande sände så var man inte olagliga, utan det blev ju en lag som ändrades senare. Ja, det var väl K1 som fanns i Vaxholm då, kustartilleriet där. Som sen har lagts ner, eller flyttats heter det, till Berga tror jag, i Haninge. Och här finns en målning också. Det heter KA1. Just det, kustartilleriet Vaxholm, Vaxholms fästning. Och jag har för mig också att Micke inte tycker om åsikter som, ja, ska vi säga, SD där. Han har inte de åsikterna, tror jag. Har det framgått här riktigt? Det är väl K-mark, tror jag. Den här gamla Vaxholms fästning. Det är väldigt gamla byggnader, verkligen. Gamla försvarsanläggningar och så. För att skydda oss mot fienden. Det är riktigt, riktigt gamla grejer där faktiskt. Ja, det var en väldigt fin dag faktiskt där. Upp i Vaxholm. Från Stockholm med det gamla ångfartyget SS Mariefred. Ni kan ju själva besöka asklandet.se och se bilderna från den 14 september. Där stod det ytterligare gubbar och fotade det. Och sen kom också sån här avlång båt med stora glasrutor som kör turister i Stockholm. Jag tror inte de åker omkring på vintern faktiskt. Jag är inte säker hur det är med det när isen ligger där. Och ja, här fick han syn på ännu ett fartyg här. Östan, eller MS Östan kanske. Så jag snöflinger på tvn och sen på tvåan var det en gubbe som viftar med armarna och, eller händer och så. Och här har Micke fotat ett riktigt stort fartyg. Det är ju då Cinderella Viking Line. En mycket stor båt som jag tror tar en säkert en 3000 passagerare faktiskt. Det är ju riktiga bjässar till fartyg där. Och så slukar mycket bränsle och annat. Så att det är skillnad på båtar och fartyg. Jaha. Det var väldigt fin dag faktiskt den 14 september. Där solen gassade på sig med lite lättare slöjmoln. Och här passerar båten och människorna, Oskar Fredriksborg där. Som jag inte ens kände till att det fanns i daget. Det gamla ångfartyget Mariefred från Gripsholm är ute på en kulturresa faktiskt. Det var ju ut trafik ett tag där. Men det har ju senare reparerats. Så att det var inte den vanliga rutten mellan Stockholm och Mariefred. Det är väl bara sommartid som de kör. Och vad jag vet så kör ju bara de här gamla ångfartygen på sommaren också. De flesta båtarna kör ju inte med ånga och de har väl byggts om också där faktiskt. så att han fotar ju väldigt mycket faktiskt då. När han uppdaterar så blir det väldigt mycket uppdateringar. Ja, jag pratade med honom för några år sedan där faktiskt, men jag gjorde ett misstag där och berättade att jag hade tjuvåkt på tågen utan biljett och så. Ja, på tunnelbanan och lurat spärrvakterna och så. Det skulle jag inte gjort faktiskt, för han jobbar ju på SL och han blev ju riktigt arg där. Det blev han ju uppretad utav och det skulle jag inte ha nämnt. Men nu var det faktiskt så. Ja. Men det ska vi inte ta upp nu. Nej. Det har vi tagit upp förut. Så att jag åkt både SL-buss och tunnelbana och ja, pendeltåg mycket och Uppsala-pendeln och Dalatågen och så där. Jag har bott i Säter och så. Siggebo också delvis några år också. Förutom Märsta där åkte jag fram och tillbaka. I början på 2000-talet, det var ganska länge sedan. Men det är klart, det blir väldigt mycket bilder just på båtar faktiskt. Fartyg och så. Allt ifrån ganska små saker där till riktiga bjässar faktiskt. Ja, det är lite annorlunda nu för Radio Svegot verkar ligga nere tills vidare här och det kommer inga nya program och därmed fick jag lite annat att göra faktiskt. Jag kunde uppdatera här med ett antal nyhetslänkar och så där. För jag har ju ingenting med att göra nu med det här Radio Svegot. Det verkar ju ha gjort ett uppehåll där faktiskt. Och informationen på hemsidan verkar vara dålig också där. Men man tar lite lugnare kanske nu inför jul och nyår och så där. Men Sverigekanalen har ju dagliga direktsändningar. Ja, vi är inne i en kort eller korta dagar och mörker och så. Men det kommer ju att bli bättre och ljusare och så längre fram. Och vintern har ju varit fram och tillbaka där. Den kan ju inte bestämma sig hur det ska vara. Så att det är bara ljust några timmar faktiskt. Men det kommer ju att vända här sen, ni vet, 21. Åt andra hållet och så, fast det går ju väldigt sakta. Det går ju långsamt och så, men och sen ska vi gå igenom jul och nyår och komma in på ett ja, ett nytt år. Det får nog räcka med nya slänkar för idag faktiskt. Så att det är ju tråkigt med mörker och så. En del tycker det är kul med vinter, men vi andra tycker det är förskräckligt. Men det är samma visa varje år. Jag tycker kanske det är skönt faktiskt när både jul och nyår är över då. Vi kommer in på ett nytt år. Så att det börjar ljusna och så. Man har det här bakom sig, men nu har vi det framför oss här. Julen och nyåret här. det är korta dagar och mörker och så. Men jag kommer i alla fall ut på en liten sväng här och så. Så att det är ju inte lätt att vara så pigg direkt här. Och glad och så. Men det är ju så, det är ju kallare tider och sen är det ju mörkare, eller vad säger jag. Ibland är det kallare och sen kommer det in i en mildare period där. Med massa plusgrader och snön försvinner bort och så vidare. Ja, det. Så att om ni vill se mycket bilder där så kan ni som sagt få besöka asklande.se. Asklander.se. Jag har ju bilder på Micke där från Stockholm södra med godsvagnar bakom. Det var ju då, ja, kan ha varit 74 kanske. Jag gick ut skolan där 76 och han ville mig. Han måste ha gått ut 75. Jag tror att det är från 73 eller så, 74 kanske. Sigg-paketet kan man se i hans jeansjacka där. Han rökte tidigt, men jag tror att han har slutat. Och vi hade ju modelltåg och så, men jag tror att han hade en bana som han byggde upp på golvet bara. En tillfällig bana. Och här har man åkt med ett gammalt fartyg, SS Marie Fred från Gripsholm. Och jag har bilder också faktiskt från 70-talet med mig och min mormor. Eivor som är död sedan länge. Hon blev 91 där vi står på ångbåtsbryggan Marie Fred. Och bakom oss så ser man det fina Gripsholms slott och solen lyser. Och det finns också ett järnvägsspår som går ner till ångbåtsbryggan. Man kan ju backa ner tågen där och ha anslutning på sommaren när ångfartyget SS Mariefred kommer in från Stockholm till Mariefred. Och så kan man byta mellan båt och tågen. Och i Läggesta går man runt med ångloken och kommer faktiskt ända upp till taxingen i Esby faktiskt. För att det är ombyggt till smalspår där. En liten rest av gamla järnvägen där. Då är gamla linjen som gick Stockholm Eskilstuna där. Som är ombyggt senare till smalspår. Ja. Ja, asklander.se, där finns det väldigt mycket bilder faktiskt. Ja. Man Han fotar ju väldigt mycket faktiskt. Det måste vara mycket att redigera också. Ser man en äldre sjökapten där. Av den gamla stammen. Hopp. Han är med i såna här föreningar med lite äldre gubbar som han jobbar som. Sjökaptener har varit inom sjöfarten många år tidigare. Då visar man bilder och filmer och tiggar gamla fartyg och så. Och här passerar också Silja Line Galaxy. Ett väldigt stort fartyg. Ja, det var stort verkligen. Marie Fred-båten som Micke har fått syn på, den stora Tallink här med MS Baltic Queen som han tar en bild på från ångfartyget Marie Fred. Faktiskt. Ni kan ju själva se de här bilderna alltså på asklander.se. Och där mötte man SS Blidösund. Jag är inte säker på om det också är ett gammalt ångfartyg där. Jag tycker mig känna igen också de här höghusen uppe på höjden där. Kan det vara Henriksdal där? I Nacka. Ja, det fanns en gubbe de kallade för Nacka Skoglund också hur många år sedan han spelade in en rolig låt. Och här kommer Marie Fred in till Skeppsbron också här. Ja, Mikael Slander, ja, vi var ju på Gröna Lund och åkte flygande mattan och de här spökena som... Och de här båten och så var det spöken som utklädde till spöken och flygande mattor, de här radiobilarna och så, nu vet du, det var länge sedan, nu 70-talet där. Ja, men det var länge sedan verkligen nu. Ja, det är många år sedan. Ja, de tog 28 spänn faktiskt för en kaffe i plastmugg. Det var dyrt. Ja, det var han inte nöjd med. Radio Svegot verkar inte ha några nya program och det verkar ligga nere kanske till nyår där, de har inte någon information om det har jag sett, men det bara konstatera helt enkelt att Radio Svegot verkar ha gjort ett uppehåll tills vidare, så att jag har fått chansen här att lägga ut olika nyhetslänkar faktiskt. Jag ska väl köra utan den där kraftiga diskanten där. asklander.se. Ja. Mycket, mycket. Bilder, bilder. Ja. Verkligen mycket bilder. Och här är då bilder från den 15 september i Stockholm här. Det är ju en väldigt fin solig dag där. Nu ska vi se här. Nybroviken är det. Och där ser man spårvägen också där, ja. Ja, just det. Den har förlängts den här, va. Från Djurgården och så Norrmalmstorg, det har vi förlängts fram till och med vad är det? Klarabergsgatan tror jag. Fram till. De har ju förlängt den där spårvagnslinjen nu faktiskt. Jag åkte den med min flickvän Magdalena där, men då gick det ju bara mellan Norrmalmstorg och Djurgården. Men det har ju förlängts också nu naturligtvis. Den 15 september var en fin solig dag i huvudstaden här. Mycket fota. Fartyg med svenska flaggor. Och ja, det är noga med flaggor och så där. Det var en fin dag i Stockholm här. Jag tycker jag känner igen den här bron också där som väl går över till Djurgården. Ja. Den kanske heter Djurgårdsbron och så vidare. En annan möjlighet är att man kan se också på YouTube hur folk som har ut och cyklar med en sån här, vad heter det, hjälmkamera. De har en kamera i hjälmen där, eller på hjälmen eller på cykeln, och så filmar de framåt. En del har ju fäst en sån här action cam på cykelstyret eller, och en del har ju en kamera som är fäst i hjälmarna där, eller cykelhjälmen kanske. Så den 15 september var en fin solig dag också faktiskt, och även tidigare också 14 september där. Ja, där ligger stora, oj, MS Aidamar ligger inne i Stockholm där, eller ja, inloppet, Stockholms inlopp. Det är klart, det blir väldigt mycket bilder just på båtar faktiskt. Eller fartyg i olika storlekar där. Och SL har ju också utökat de här pendlarbåtarna med SL-kort. Eller SL-biljett. Och jag tror de kör med Nybrokajen och Hammarby Sjöstad också med sina båtar. Ett alternativ. Det är väldigt vackert faktiskt med båtar och svensk flagga där i akten oftast. Det var ett litet fartyg där som heter MS Ballerina. Ja, det satt några ombord. Och Bergs oljedepå ska ju också senare börja avvecklas faktiskt. Och marken ska senare också återlämnas till Nacka kommun, men det är ju inte aktuellt ännu. De har ju kommit överens om det där nu faktiskt. Det kommer ske under en övergångsperiod där, och det ska avvecklas och sen ska det saneras också där. Där vill ju Nacka kommun bygga upp ett helt nytt, en helt ny bostadsområde där. Med sjöutsikt också i en framtid. Och här kommer också ett väldigt stort fartyg. Vi ska se vad det heter nu. Oj, oj. Ja, det var Birka. MS Birka. Stockholm. Ja. Jag har ett svagt minne faktiskt att Mikael Slander och jag på 70-talet åkte Lidingöbanan kvällstid en gång. Och sen hann vi faktiskt åka också en mycket märklig rälsbuss som gick på slutet bara med en enda tur där. Från Stockholm Östra klockan 13.30. Och den gick mellan Stockholm Östra och Eddavägen faktiskt. Det här var en linje som sen lades ner faktiskt. Det gick alltså bara en enda rälsbuss per dag där, klockan 13.30 till Eddavägen från Stockholm Östra. Men Lidingöbanan åkte i alla fall, det kommer jag ihåg faktiskt. Ja, det styr lite. Och där var det ytterligare en bild på Cinderella. Här är också en bild på MS Väddö. Jag har ju för mig att han åkte upp faktiskt via den här, heter den, Väddö-kanalen. Som jag också har ett minne av faktiskt. Från 76. För då var jag uppe och besökte Väddö igen där. Fick åka. Bo där uppe i 3 veckor och så. I en stuga nära Väddö-kanalen. Ut och åkte en liten båt där med Erik. Jag var ju bara 15 år då faktiskt. Jag minns att vi passerade under Baggusbron där. Som åtminstone på 60-talet hade haft en brovakt. Men med hjälp av tekniken där så är det väl brovakten i Älmstad. Som fjärrstyr den där Baggusbron faktiskt. Det var ju får som betade där på 60-talet i närheten. Och brovaktaren hade ju en tjänste på stan där faktiskt. Och dottern lekte med min moster Lotta faktiskt. Ja, på 60-talet det var det. Då var det brovakt där då. Får som beta i närheten där och dottern till brovaktan lekte med min moster Lotta. Och så stavar han lite fel också här på strax. Han lägger till ett T där. Det är väl en bagatell. Ja, det är fint faktiskt med skärgården och öarna och vatten och båtar och fartyg och ångfartyg och gamla fartyg och små och stora och svenska flaggor och blå himmel och lite lätta moln. Det är fina vyer. När vädret är fint och solen gassar på det. Det är mycket fartyg och båtar och mycket sjötrafik och så, verkligen. Det ökar ju fruktansvärt kraftigt på sommaren där. Stockholms skärgård är jättestor faktiskt och det är mycket öar och så vidare. Och turister och sommartrafiken och fritidshusen. Och det finns ju folk faktiskt som bor också permanent ute i skärgården också på öarna. Och sen kommer ju turister då, som har sommarstugor och hyrstugor och vandrar hemma och så på sommaren där. Hur mycket öar vi har i Stockholms skärgård, det är otroligt mycket. Jaha. Ja, det var tydligen blåsigt också. Oj, där var det ett stort fartyg också. Silja Line, det var Galaxy. En riktig bjässe. Som tar flera tusen passagerare faktiskt. Jag tror det är mer än så här 3000 kanske på plats där. Det är väldigt stora fartyg faktiskt. Då ser man kommandobryggan där uppe. Med all teknik och radar och grejer och GPS. Och skärmar och allt de har där och kameror som filmar då. Så att de ser vinklar och så. På väg in till Stockholm. Ja, förr hade man telegrafi och så, men det förekommer inte alls så länge. Och även amatörradio och så där. Kortvåg och så nu. Men det är borta. De är satellittelefoner eller det är mobiltelefoni som gäller för kommunikation och så. Det är mycket som har förändrats med tanke på tekniken där. Och de här vägfärger och så som trafikerar öar också där med bilar och frakt och gods och grejer. Så möjliggör att folk kan bo faktiskt ute i skärgården på lite ensliga öar. De är helt beroende faktiskt av båttrafiken. Om det inte finns några broar och så mellan öarna där. Vilket det väl bara finns i vissa fall. Ja. Stockholms skärgården har ju Lars Berghagen sjungit om och mycket annat, och många andra artister faktiskt där. Han har sjungit om Stockholm och den fina skärgården och så. Och all sjötrafik. Så att det är en förutsättning faktiskt som folk ska kunna bo ute på öarna där. Att de har båttrafiken är igång och fungerar även på vintern. För de som bor på fastlandet så har man kanske lite svårt att förstå det. Hur det kan vara möjligt. Ja, vi har ju alla våra intressen och faktiskt en del gäller ju båtar och fartyg. Och en del har noll intresse av båtar och fartyg. Ja, här uppe är sjötrafiken väldigt begränsad faktiskt. Det är inte mycket till båtar på. Här uppe alls faktiskt. Det är väl bara loggen som man kan se några enstaka båtar faktiskt. I princip. Vi har ju mycket sjö här uppe, men det är väldigt lite båttrafik faktiskt. En sommartid. Ja. Här på det Märsta där så var det ju Mälaren i närheten där man såg man det. Det är bara små sjöar. Jaha, här kommer pendeltåget in, ja. Ja just det, det är dubbelspår på Nynäsbanan här till Tungelsta. Och i Nynäshamn byggs en helt ny stor båthamn också. Och inom några år här så ska de första godstågen börja rulla. Igen efter många år till och från Nynäshamn där med olja och bränslen och containertåg och så. Det är många år sedan sist faktiskt som Nynäshamn hade godstrafik till Stockholm. Och man ser att de har byggt om de här plattformarna också så att de rymmer långa tåg. Det var ju bara korta tåg som fick plats där från början. Ja, det är dubbelspår mellan Älvsjö där och Tungelsta. Men sen är det bara ett spår med mötesplatser fram till Nynäshamn. här har Micke tagit bilder på det som är kvar av bogvisiret från MS Estonia. Som det ju har talats om väldigt mycket. För att det har helt enkelt gått sönder, va? Lossnat. Och så har vattnet kommit in. Och hur det gick till, det är ju det som är den stora frågan här. Hur det kunde lossna och så. Och någon fabrikationsfel, det väger 64 ton kan jag säga faktiskt. Ganska få människor som har sett det här bogvisiret. Det är det enda som har tagits upp av fartyget där. Ja, det är skrämmande faktiskt. Men det gick i alla fall sönder och lossnade och sen vällde vattnet in där faktiskt. En riktig, riktig tragedi faktiskt där. Det glömmer vi aldrig. Bogvisiret. Också en försäklig händelse och Alf Robertsson skulle ju uppträda på båten men han blev ju sjuk och han kontaktade ju den här sångaren med skägg där, vad heter han? Ja, han som hade sjungit i Family Four. Relaxingjazz.com. Pierre Isaksson hette han och han var en av dem som avled på båten här. Eller kanske i havet. Ja, det är sånt som inte ska ske faktiskt. Bogvisiret lossnar, går sönder och vattnet väller in och ja, vad kan man göra? Det måste hålla tätt denna storm igen att men det var det inte gjorde. Och orsaken är kan man också undra. Vad som skedde egentligen faktiskt. Alla de olika sätt han använt för att ta sig till jobbet. Långfärdsskridskor och paddling för att nämna några. Vi ska heller inte glömma Lennart som åt hela 96 plättar när han satte sitt personliga plättrekord. Hur fortsättningen blir, ja, det beror ju på vilka av er som får lust att ringa in. Men har du också någon form av personligt rekord att berätta om, då tycker jag att du ska passa på att göra det. 020 22 10 20. Apropå personliga rekord. Du längtar efter nästa steg. Gud, vilken bra låt. 18, 6 och 20. Omnipod presenteras av Qatar Airways. Det är tisdag den 17 december. Klockan är 11:30 och lunchnyheterna från Omni handlar om att Boris Johnson vill utnyttja valframgång till att förbjuda förlängning av Brexit. Handslag blir krav för att få jobb i Trelleborg. Antalet fängslade journalister i världen ökar. Och en ny studie visar att köpstopp ger ett större välmående. Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson och Marcus Andersson. Brittiska premiärministern Boris Johnson tänker använda sin nyvunna majoritet i parlamentet till att stifta en lag som tvingar Storbritannien att lämna EU under nästa år, det rapporterar Sky News. På så vis skulle det bli olagligt för parlamentet att skjuta upp Brexit ytterligare efter 2020. Enligt Sky så gör Johnsons drag det mer sannolikt att landet lämnar unionen utan ett avtal. Parlamentet ska rösta om lagförslaget på fredag. Antalet journalister som sitter fängslade runt om i världen i år har ökat jämfört med förra året. Enligt Reportrar utan gränser så är det just nu uppskattningsvis 389 journalister som hålls fängslade. Det är 12% fler än 2018. Närmare hälften av de fängslade journalisterna sitter i Kina, Egypten och Saudiarabien. Enligt sammanställningen från Reportrar utan gränser har 49 journalister dödats i tjänsten i år. Och det är den lägsta siffran sedan 2003. Den katastrofmedicinska beredskapen påverkades i tre svenska regioner när de ställde in planerade operationer på grund av materialbristen i höstas, det visar SVTs kartläggning. Operationerna ställdes in just för att man inte ville påverka den katastrofmedicinska beredskapen, som är den beredskap som måste finnas på plats om det inträffar större olyckor eller terrordåd. Men det här skedde alltså ändå i tre regioner. Uppgifterna kommer från Socialstyrelsens sammanställning och i den så framkommer det inte vilka tre regioner det var som påverkades. SVTs kartläggning visar också att leveransproblemen har fortsatt i flera regioner Läget nu beskrivs som bättre, men långt ifrån bra. Centerpartiet vill se hårdare tag när det gäller mäns våld mot kvinnor. Partiet föreslår bland annat att straffsatsen för grov kvinnofridskränkning höjs så att kontrollerande beteende i nära relationer blir olagligt. Det säger vicepartiledare Anders W. Jonsson i sitt jultal. Samhället får aldrig, aldrig blunda för mäns våld mot kvinnor. Vi måste belysa det varenda dag. Och vi måste straffa de män som är orsaken till det här våldet. Centerpartiet vill se hårdare straff för grov kvinnofridskränkning. Vi vill höja både maximistraffet från 9 till 12 år och dessutom minimistraffet. Ytterligare ett förslag som Anders W. Jonsson presenterade i sitt tal är att en pappa som mördat ett barns mamma aldrig ska kunna få vårdnaden om barnet. Pappan ska inte heller få behålla vårdnaden om barnet om mamman utsatts för våld som gör att hon blir hindrad att utöva vårdnad. Trelleborgs kommun ska inte anställa personer som av religiösa eller kulturella skäl inte vill skaka hand med personer av det motsatta könet, rapporterar Trelleborgs Allehanda. Motionen hade lagts fram av Sverigedemokraterna och röstades igenom igår kväll med hjälp av Moderaterna. Men kravet har sågats av jurister och Arbetsdomstolen menade i en dom från förra året att en kvinna som inte ville skaka hand med män av religiösa skäl diskriminerades när hennes rekryteringsprocess avslutades. Nu dags för några korta ekonominyheter. Det svenska bostadsbyggandet har stabiliserats efter det kraftiga fallet under 2018 och Boverket höjer nu sin prognos för bostadsbyggandet i år och nästa år, det är enligt ett pressmeddelande. I år beräknas antalet påbörjade bostadsbyggen landa på 51 000 och nästa år 50 000. Men enligt Boverket skulle det ändå behöva byggas nästan 15 000 fler. Den som äger aktier i H&M gör bäst i att sälja sitt innehav, det anser den franska storbanken Société Générale. Banken stämplar nämligen återigen aktien med en säljrekommendation och sätter riktkursen till 119 kronor. Det kan jämföras med de knappt 195 kronor som aktien stängde på igår. Personer som inför köpstopp under en begränsad tid vittnar inte om en längtan att börja shoppa igen utan snarare tvärtom. Det menar KTH-forskaren Åsa Kalmer som har gjort fallstudier på svenskar som har haft ett köpfritt år. Hon säger också till Dagens Nyheter att den som införde köpstopp kände ett större välmående överlag. Och nu utrikes. Regeringspartierna i Finland är överens om att finländska barn ska tas hem från lägret Al-Hol i Syrien. Däremot har man ingen skyldighet att hjälpa de vuxna som har rest till området frivilligt, det skriver man i ett pressmeddelande. Besluten om ett barn ska tas hem eller inte ska fattas från fall till fall och målet ska vara att se till barnets bästa. Katja Sokirinanskaya, som är chef för tankesmedjan Conflict Analysis and Prevention Center, säger till AP att barn som vänder hem från lägret inte bara får bli ett ansvar för familjemedlemmarna i hemlandet, för att barnen bär på komplicerade problem. They already have lived through horrors. They have seen oftentimes their parents being killed in front of their eyes. They have been hungry, you know, they have been beaten, mistreated. They need trauma psychologists. They need social support. They need some support in developing their language skills. Det nya beskedet i Finland presenterades av den nytillträdda statsministern Sanna Marin efter ett maratonmöte igår. Pakistans tidigare president Pervez Musharraf döms till döden, det skriver Al Jazeera. Han döms för högförräderi och detta efter att han på ett olagligt sätt infört ett undantagstillstånd 2007 med syftet att flytta dåvarande domaren i högsta domstolen. Han ska på så sätt ha brutit mot en artikel i landets konstitution. EU-länderna har tagit fram en gemensam definition av vad som ska klassas som gröna investeringar och hållbarhet, rapporterar Ekot. Tanken med det här är att privata investerare ska lockas till att göra gröna investeringar och bidra till klimatarbetet. Men frågan om kärnkraften blev svårknäckt. Flera öst- och centraleuropeiska länder har tillsammans med Frankrike och Storbritannien velat att kärnkraften ska vara en övergångslösning mot vägen att nå målen i Parisavtalet. Men det har bland annat Tyskland och Österrike sagt nej till. Igår kunde ändå länderna enas om en kompromiss och Sveriges moderata EU-parlamentariker Thomas Tobé hoppas nu att kärnkraften även ska få grönt ljus av EU-kommissionen, det säger han till SR. Annars så kommer vi inte kunna få fram några investeringar i kärnkraft framåt, så det här är en viktig fråga för Sverige och Europa. EUs gemensamma definition av gröna investeringar är världens första i sitt slag. Och vi avslutar Omnipod med en ny upptäckt. Att låta grisar bada i kväveskum upp till trynet gör dem orädda och stressfria inför slakten. Det säger nederländske Harm Kiesebrink som har uppfunnit den nya metoden till SRs vetenskapsradion. Kväveskummet gör att allt syre försvinner och att grisen blir medvetslös. Och nu är målet att metoden ska godkännas och tillämpas i större skala. Per Jensen som är etolog och professor på Linköpings universitet är positiv. Till SR så säger han att den preliminära forskningen tyder på att det är ett ganska humant sätt att få djuren att falla i sömn inför själva slakten. Och det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig. Ord gör oss inte bara gladare och får oss att känna oss mindre ensamma. Vissa ord kan till och med värma oss rent fysiskt. Ta del av fler varma ord på blossa.se. Med varma hälsningar, Blossa. Det är paradoxalt hur historia kan vara både dunkel och detaljerad. Som hur 900-talet före Kristus kan beskrivas så ingående i en källa att vi vet massor om tillståndet för en hel region. Vi får veta hur ett mäktigt rike med enorma rikedomar utbredde sig. Med storslagen och dyrbar arkitektur i form av palats och tempel som tornade upp sig. Att handelsskepp gick kors och tvärs överfulla med ädla metaller och finaste trä. Vi får veta hur den store kungen Salomo tänkte och vad han sa och hur han administrerade. Ja, vi får veta allt möjligt faktiskt. Och ändå är allting så dunkelt. För källkritikens namn måste det betraktas som störande att det inte finns så gott som några andra källor än Gamla Testamentet till något av allt det här. Den store Salomo, är han som Achilles? En sagofigur som har skapats av andra skäl än att återge fakta. Men, säger någon, Achilles medverkar ju i Trojanska kriget. Och arkeologin har bevisat att Troja fanns. Så även om inte personen Achilles fanns, så är han förmodligen en symbol för ett verkligt historiskt förlopp. Och även om inte heller Salomo själv fanns, så som han beskrivs, så skulle bevis för ett stort och mäktigt israeliskt rike på 900-talet före Kristus faktiskt vara högt relevant som politiskt argument ända in i vår nutid. Även om vi inte kommer med några definitiva besked, för det gör vi inte, så kommer vi idag att redogöra för olika versioner och hur synen på arkeologi och vad som är historia och att det spelar större roll än vi kanske kan föreställa oss. Nu kör vi! Varmt välkomna till Historiepodden. Robin Olofsson heter jag, Daniel Hermansson rodde igång allt det här. Två stycken frågor. Ja. Eller påpekanden kanske. Ja, det är klart. Så här, nej, inte på det sättet bara. Först och främst, man vet att det lackar mot jul när Daniel Hermansson börjar tänka på biblisk historia. Mm-hmm. Det är som löven på träden på våren. Jaha, ja. Och den andra punkten, när någon ifrågasätter om inte Achilles kan sägas vara en symbol för någonting, är det du själv som är denna någon som kommer mot invändningar mot din egen beskrivning? Ja, det kanske är så att man sitter och debatterar med sig själv lite grann när man gör inledningar. Vi kommer alltså prata om, ja, det är ju Gamla Testamentet och det är den här regionen som kan benämnas på en massa olika sätt. Vi kanske kommer att svänga oss någon gång i förbifarten med begreppet Palestina, man vet aldrig. Och då kan det hända att vän av ordning protesterar och säger att Palestina heter det inte alls det, för det var ju där romarna kom långt senare, det begreppet. Just det. Men vi kanske använder det ändå, för att det finns många benämningar på de här små olika regionerna under olika perioder och så vidare. Och jag menar, vi har bland annat läst Bibeln och arkeologerna av Hans Furuhagen, och han är professor, han använder det här begreppet hela tiden, Palestina. Ja, men är han, alltså han har professorstitel. Ja. Men Hans Furuhagen, det är ju en intressant lirare. Alltså det är en jättebra bok, jag kan varmt rekommendera den. Men Hans Hatte Furuhagen, jag kände igen det namnet. Mm. Och så började jag googla lite grann på det. Det här är ju en av Tage Danielssons gamla polare, som skrev massa lundaspex tillsammans med Tage. Det här behöver inte betyda att... Och så sen, liksom, hans karriär har ju varit som kulturchef på radion, programchef på nya hippa TV2. Och så samtidigt som han gjorde det här så skrev han massa böcker om antiken. Mm. Så när han fick sin professorstitel på gamla dagar, då var ju det som en fjäder i hatten för gott arbete. Det är inte det är att mitus, han... Fast eremitus är väl pensionerad? Det är väl snarare liksom heders. Ja, hur som haver, det finns andra än vi som använder begreppet Palestina. Absolut. För att beskriva det här, jag menar, det är ju många olika begrepp som snurrar här. Kanan finns ett område, det är Juda och det norra Israel. Och det norra Israel blir sen i Nya Testamentet Galileen. Och i det nya testamentet blir Juda, Judien och så vidare. Och det blir väldigt mycket olika begrepp då. Så det kan vara så att vi ibland säger Palestina bara när vi menar hela regionen. Verkligen. Och jag vill bara flika in att jag tänkte inte så här kasta skit på Furuhagen. Alltså hans bok och hans livsgärning är ju baserat på vetenskap. Det är inte så att han bara är en nöjeslirare som har suttit på Sveriges Radio och med vänsterhanden intresserat sig lite grann för antiken. Nej. Utan det är en väldigt bra och i vetenskap grundad bok. Ja, verkligen. Jag har haft stor behållning av den här på sistone. Om vi börjar med lite bakgrund här. Mm. David är ju den store hjälten som förenar de två hövdingarikena vid Medelhavskust här. Ja, man kan ju alltså måla upp en båge, och du ska få fortsätta med David om en sekund. Mm. Men Furuhagen, han sammanfattar Gamla Testamentet som israeliternas epos. Det finns ursprunget, kampen för nationell självständighet, storhetstid och sen fallet. Mm. Det är liksom ett sätt att förhålla sig till Gamla Testamentet, i den berättelsen som berättas där. Och vi kommer ju komma in här i kampen för nationell självständighet och framförallt in i storhetstiden. Ja. Och det är ju där David spelar en central roll. Det gör han. Han är den som enar Israel i norr och Juda i söder. Han är imperiebyggaren som grundlägger och förenar det här kungariket Israel. Och det som i Gamla Testamentet beskrivs som en slags guldålder och bara består under David och hans son Salomo, det är det handlar om här. Mm. Han börjar sin bana genom att dras in i någon slags envig mot den här jätten, kallas han, Goliat. Mm. En jättestor människa i alla fall, som är filisté. Just det, filisteerna. Sannolikt ett av de så kallade sjöfolken som var irriterade i Egypten på 1200-talet. Det tyckte jag alltid var spännande när man läste A-kursen historia. Mm. Varje gång som ordet "sen kommer sjöfolken" hamnade uppe på whiteboarden. Vad är det för sjöfolk? Ja, det är ett mystiskt sjöfolk. Det är bland annat filisterna då, som kan ha kommit från de grekiska öarna eller något sånt där. Och de bosatte sig ju mer eller mindre då vid det som idag är Gazaremsan. Och är ju genom hela Bibeln israeliternas bittra fiender. Och förmodligen så bestod ju de här bråken om tillgången till kusten och havet helt enkelt. Mm. David blev ju först kung i Juda. Han var i konflikt med Saul i det norra riket Israel. Han var så mycket i konflikt med Saul att han gick i förbund med en filisteisk stad faktiskt. Och då var ändå filisterna fiender. Så vi får komma ihåg att man inte helt ens internt här heller. Nej, israeliterna enligt den klassiska berättelsen bestod ju av 12 stycken stammar. Mm. Och de här har ju inte alltid varit enade under samma baner. Nej. Utan så här var det väl 10 stycken enade och 2 stycken som stod utanför. Däribland Davids. Just det. Och Saul då, som är den som bossar i det norra Israel, han stupar ju i krig mot filisterna och efterträdelsen av sin son var på inbördeskrig mellan de här hebreiska regionerna i Israel och Juda utbryter. När Sauls son sen då mördas efter ett par år så kommer sändebud till David och erbjuder honom tronen också över Israel. Och nu har vi då ett enande framför oss här att förvänta oss. Andra Samuels boken skriver: sedan kom alla Israels stammar till David i Hebron och sade så: vi är ju kött och ben av dig. Redan för länge sedan, då Saul ännu var kung över oss, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har Herren sagt: du ska vara herde för mitt folk Israel. Ja, du ska vara en furste över Israel. Och därmed så förenas ju då det här, de här två regionerna och blir kungariket Israel alltså. Och David, han satte ju enligt Gamla Testamentet igång och utvidgade då det här området ännu mer genom erövring. Och det påstås att det blev så stort att det nådde till Eufrat i norr och Akabaviken i söder. Akabaviken är ju Röda havets inlopp öster om den här Sinai halvön. Det var ammoniter och arameer och massa folkslag som man kunde strida mot. Ja, verkligen. Och David, han styrde då Juda i 7 år. Och sen styrde han det förenade kungariket i 33 år. Kronologin här, den är lite stökig och det finns ju olika bud. Men någon gång runt år 970 före Kristus ska han ha dött, om han har funnits, får man tillägga. Och då är det räknat utifrån den här uppgiften att han regerade i 40 år. Ja, just det. Och det är också en diskutabel... Man drar gärna till med 40 år. Ja. Hur länge satt han? Ja, men jag ser sådär 40 år tror jag. Ja, ofta används ju 40-års begreppet för att liksom hänvisa till en lång period bara. Där ska jag börja göra med eleverna. Elander, vet ni, 40 år satt han. Mm. Och drottning Elisabeth, hon har suttit i 40 år. Du... kan ni tänka er? Ja, det blir lite galet. För hon har ju suttit mer än 40 år. Ja, men 40 år är en tid då man inte levde så länge. Wow, vad länge det var. Gamla testamentet är ju, det är en patriotisk berättelse om kamp för självständighet. Ja, absolut. Det är i alla fall väldigt enkelt att göra den läsningen av den. Det har ju inte helt felaktigt beskrivits som en propagandaskrift, helt enkelt. Nej, så är det ju. Alltså, det, när jag läste Jonas Tentes 10 år gamla recension av Furuhagens bok i DN, då lyfter han exemplet filisterna som ett exempel på ett folk som inte har haft egna filosofer, poeter och historiker som har berättat deras historia, utan filisterna upplever vi ju bara genom israeliternas ögon. Mm. Och de är ju inga stora fans av filisterna, kan man säga. Och därför, ja, men jag roade mig till exempel med att slå upp Philistine i The Oxford English Dictionary. Mm. För engelsmännen, som fortfarande är ett lite mer kultiverat folk än svenskarna, de kan ju använda filisté som en förolämpning. Mm. Om någon har betett sig riktigt illa så kan man beskriva den som en filisté. Det är en filisté. Precis. Det låter som något Captain Haddock skulle kunna göra. Ja. Grobian, tunglappa, mögtöcke, mutation av ektoplasma. Men jag tror ännu mer eleganta människor än Captain Haddock kan använda det också. Här var Oxford English Dictionary säger, jag har översatt det till svenska: en medlem i en grupp ansedd som fientlig eller i vems händer man inte önskar falla. En motståndare, en åklagare eller i äldre betydelse en utsvävande eller onykter person. Mm. Ja, det är inte bara positiva omdömen här då. Nej, precis. Tente använder det postkoloniala begreppet den andre. I israeliternas ögon, de är de normala. Filisterna är de avvikande, de är den andre. Mm. Arkeologerna i den här regionen har ju också under orimligt lång tid nästan bara varit intresserade av att gräva efter sånt som går att koppla ihop med Gamla testamentet. Mm. Platser, det är städer och kungar och sånt där. Först på 60-talet så blev man ju intresserad av hur folk faktiskt hade haft det i den här regionen. Mm. Och började då leta efter sådana, så att säga, bevis.

Och de dyrkar ju flera gudar och de äter griskött och sånt där. Mm. Och somliga menar ju då att det var i kontrast till filisterna som israeliterna utformade sina religiösa föreskrifter till och med. Och arkeologerna har ju visat ganska ljumt intresse för de här som sagt. Men på de senaste decennierna har man fått mer grepp om filisterna ändå. Och utgrävningar visar att de har stått på en teknologiskt högre nivå och haft mer välplanerade städer och sådär än israeliterna som var fåra, herdar och småbönder och så. Mm. Och det framgår ju också i Bibeln att filisterna hade ju bättre vapen än israeliterna. Mm. Och det är ju i kampen mot dem som Gamla Testamentets hjältar beskrivs också. Det är Simson, det är Samuel, det är David och det är Salomo. Just det, så är det absolut. David är ju intressant som den här bilden av idealkungen, samtidigt som han i Gamla Testamentets berättelser framstår som en komplex sammansatt person. Vi kan lyfta fram hovintriger, det finns söner som försöker göra uppror, vinna tronen efter sig själv. Och efter 40 år kommer Salomon, son till Batseba, på tal om Davids komplexitet så är väl storyn att David förälskar sig i den här kvinnan som är gift med en av hans soldater. Sen... Det där är ju ganska stökigt. Och nej, nu är jag kär i en tjej som är gift med en av mina soldater. Vad får jag göra då? Först får han kalla Batseba till sitt palats. Ligga med henne. Gör henne gravid. Nu har han ju ett problem här. Så då får han kalla sig soldaten till honom. Hennes man. Supa honom ordentligt full. Så att han dagen efter riktigt, riktigt bakfull ska ut i strid. Då säger David till en av officerarna. Ställ honom i första ledet, va? Sen var det inget schysst. Problem längre. Ja, nej. Kunde han gifta sig med Batseba? Och Batseba i sin tur kunde hålla på med sina komplotter, vilket förde upp Salomo till första rang i successionsordningen. Ja, men alltså, Herren straffade såklart David för det här. Mm. Det var ju en väldigt, på den tiden lades ju Gud handgripligen in. Ja. Men det visar ju alltså en person, när man läser om David så får man se massa olika sidor, högt idealiserade sidor men också egoistiska eller ganska naiva sidor hos honom, vilket inte alltid framgår hos alla andra personer i Bibeln. Så att han är en ganska intressant person och en person som arkeologin mer eller mindre har bevisat vara en äkta person också. Det finns inskrifter som tyder på att David existerade. Vi kanske återkommer till sånt här. Det gör vi kanske, ja. David har ju konstant legat i krig med egyptier och filistier och sådär. Mm. Och nu på dödsbädden så bestäms det alltså att hans son Salomo ska ta över tronen. Och vi befinner oss på 900-talet före Kristus. Salomo kommer då ikläda sig rollen som förvaltaren av riket istället. Just det. Han är han Karl den XI? Ja, det kan man säga. Om man vill ha en sån jämförelse. Ja. Han bygger upp en effektiv administration och utser ämbetsmän. Framförallt så delar han ju in riket i 12 regioner med varsin fogde. Och varje region får då försörja hovet en månad om året. Just det. Det är praktiskt. Ja. Och då blir det en hel del också tydligen här. Det blir 10 gödda oxar och 100 får om dagen. Plus en del hjortar och gazeller och lite fåglar och annat. Mm. Smått och gott. Varje dag alltså. Han har tillgång till 40 000 hästspann för vagnar och 12 000 ridhästar. Det är oerhört många vagnar. Det är det, ja. Enligt Gamla Testamentet så låter Salomo också bygga nya städer och bygga ut kraftiga befästningsverk och så vidare. Om Salomo var en superhjälte, vilket han nästan framstår som, så hade hans superkraft varit vishet. Så är det, han är Professor Xavier, eller vem som nu är den visaste professorn av alla. Ja, men Gamla Testamentet är väldigt noggrann med att måla den här bilden. Ja, han är ofattbart vis och klok, och han har ju inte direkt fått det här genom att sitta och studera med flitens lampa tänd på kammaren genom evigt bläddrande i kurslitteratur direkt, utan nej. Det är på andra sätt han har blivit så här vis. Han offrar massor till Herren, 1000 brännoffer i Givon, nordväst om Jerusalem. Och på natten där när Salomo har kurat ihop sig i sängen så kommer Herren till honom i en dröm. Be om vad du vill, jag ska ge dig det. Det är som att hitta en ande i en lampa här, va? Vad är det där, din gudomliga röst? Ja, det var det. Den var så där. 2 av 5 på den. Ja, det står ju också att och Gud gav Salomo vishet och förstånd i mycket vikt mått. Nu hoppar vi över, nu går vi för snabbt fram här tycker jag. Jaha. Hörde du inte att jag sa det som att hitta en ande i en lampa? Ja. Då ska vi tänka, vad skulle man önska sig? Aladdin, han vill ju bli en prins. Ja, okay. Det behövde ju inte Salomo önska sig, han var ju redan en kung va? Ja, just det. Och sen ville Aladdin inte drunkna. Nu baserar det här mycket på Disney-filmen. Ja. Och sen släppte han anden fri. Men Salomo, han behöver inte 3 önskningar. Han behöver bara 1 önskan. Här står jag nu, ung och oerfaren. Och mitt folk, det som du har utvalt. Ett folk så stort, så talrikt att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört sinne. Så jag kan skipa rätt åt ditt folk. Och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk? Min tolkning av det här är ju att Salomo, han säger ju det som Gud vill höra. Mm. Han är ju som en elev som har lärt sig hur man ska svara på en fråga för att läraren ska skina upp och säga bra! Det var klokt sagt. Mm. Han vet ju precis vad Gud vill höra. Gud skiner upp, det blir liksom ett smil från öra till öra. Eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders död utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt så uppfyller jag din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon varit före dig eller kommer bli efter dig. Också det som du inte har bett om ger jag dig. Rikedom och ära i alla dina dagar, mer än vad någon annan kung har haft. Och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar, så som din far David gjorde, nåja, ska jag ge dig ett långt liv. Mm. Jackpot. Ja, ja, det är jackpot. Och ja, men han blir ju så otroligt vis här, så att han blir en slags attraktion till och med. Folk och kungar från när och fjärran köper åkband, höll jag på att säga. Och ja, men tar sig dit till där han bor för att bara ställa frågor om ditten och datten. Ja, verkligen. Det är skytteltrafik fram och tillbaka till Jerusalem för att ställa gåtor till den store kungen. Mm. En av de mest omtalade händelserna är ju när 2 kvinnor besöker kungen för att få en tvist löst. Ja, 2 skökor enligt Bibeln. Angående ett barn. Båda kvinnorna är mammor, men nu har ena barnet dött. Och båda hävdar att det var deras son som är liksom i liv då. Mm. Inga vittnen finns. Hur ska man kunna lösa det här problemet? Det är ord som står mot ord. Och de lägger ju fram sina versioner då och börjar ju gräla mitt framför kungen när han sitter på sin tron där. Mm. Det här får mig att tänka på en liten incident som... incident? Men en grej som hände igår kväll innan jag skulle somna. Okej. Okay. För jag tittar nämligen på Seinfeld om kvällarna, de gamla avsnitten. Mm. Och då dök det upp, helt apropå, en scen där Kramer och Elaine är osams om vem som ska ha tillgång till en cykel och vem som ska äga den. Just det. Och vem ska lösa det här? De behöver ha en opartisk domare som är allvetande och vis. Och på något höger så hamnar de då i Newmans skabbiga och otroligt lortiga lägenhet. Och så sitter han där i en fåtölj och är sådär pompös som bara han kan vara. Just det, brevbäraren i Seinfeld-universet som är en patetisk lirare egentligen. Ja, men han föreslår ju en lösning på detta. Alltså, man ska dela på cykeln, eller i det här fallet barnet. För det är det som... Salomo kommer fram till efter att han har lagt pannan i djupa väck. Han börjar med att sammanfatta situationen. Mm. Den ena säger, det är min son som lever och din son som är död. Den andra säger, nej, det är din son som är död och min som lever. Det är en bra början. När det kommer till juridik är det viktigt att koncist kunna sammanfatta själva grundproblemet i en fråga. Mm. Innan man ger sig an det. Och så sen så kickar den där visheten som Gud har gett till honom in. Räck med ett svärd! Ja. Och så kommer då en av hans vakter in med ett svärd. Oklart varför han ska ha svärdet, för Salomo själv har inte tänkt hugga det här barnet mitt i tu. Hugg det levande barnet mitt i tu och ge hälften åt det ena och hälften åt den andra. Ja. Vilken galen idé va? Är det verkligen vad vi menar med rättvisa? Men Salomo har ju den här bakomliggande tanken. Då sade hon, som var mor till den levande pojken, ty kärleken till sonen överväldigade henne. Herre, ge honom hellre åt henne, döda honom inte. Den andra sade, nej, ingen av oss ska ha honom, hugg till. Då befallde kungen, ge det levande barnet åt kvinnan här, döda honom inte. Det är hon som är hans mor. Håller det här verkligen? Det höll i Seinfeld, och det är ju en... Vems cykel var det? Populärkulturreferens som jag tycker ändå är rimlig att plocka in här, för det visar ju att det här är ju... Det är lite allmänbildning att känna till här. Ja, så är det ju. Och Seinfeld är ju näst efter Gamla Testamentet den viktigaste judiska texten också. But I have made a decision. We will cut the bike down the middle and give half to each of you. What? This is your solution? To ruin the bike? All right, fine, fine. Go ahead. Cut the stupid thing in half. No, no, no. Give it to her. I'd rather it belong to another than see it destroyed. But Newman, give it to her, I beg you. Yeah. Not so fast, Elaine. Only the bike's true owner would rather give it away than see it come to harm. Kramer, the bike is yours. What? Sweet justice. Newman, you are wise. Men jag vet inte heller om det håller, men... Kvinnan som hade kidnappat barnet, vad har hon att vinna på att få ett halvt barn? Det är det jag inte fattar. Ja, nej, hon kanske var avundsjuk och tänkte att då ska ingen ha. Ja, det är kanske det som han i all sin vishet såg. Det här övergår våra enkla förstånd. Alla i Israel var i alla fall väldigt imponerade. När de fick höra talas om den dom som kungen hade fällt, så fylldes de med vördnad för honom och förstod att kungen skipade rätt i kraft av gudomlig vishet. Ja, men som du sa innan här, det är inte bara vishet som Gud har belönat honom med här, inte. Utan han har också lovat rikedom och härlighet och så vidare. Och även fast han inte hade bett om det, alltså. Ja. Så det är viktigt att komma ihåg. Andra krönikeboken skriver, det guld som årligen inkom till Salomo vägde 666 talenter, det är tiotals ton det alltså. Förutom det som infördes genom kringresande handelsmän och andra köpmän. Vidare lät kungen göra en stor tron av elfenben och överdrog den med rent guld. Tronen hade 6 trappsteg och en pall av guld fastsatta vid tronen. På båda sidor om sitsen fanns armstöd och 2 lejon stod ut med armstöden. Och 12 lejon stod på de 6 trappstegen på båda sidor. Något sådant har aldrig blivit tillverkat i något annat rike. Och alla kung Salomos dryckeskärl var av guld. Silver räknades inte för något i Salomos tid. Nej, det är storslaget såklart. Ja, det står också i första kungaboken att kungen styrde så att silver blev lika vanligt i Jerusalem som sten och cederträ lika vanligt som mullbärsfikonträ i låglandet. Nu är jag helt medryckt i det här och då undrar jag lite grann vad du sitter och fnissar åt. Nej, jag började tänka på det här Yngwie Malmsteen-citatet när han blir tillfrågad om Kurt Cobain och grunchen och han är så irriterad. How can less be more? More is more. You know, remember, less is more. And I always said, how can that be? How can less be more? It's impossible. More is more. Ja, och det är ju liksom, det är så han jobbar. Har man byggt en tron i elfenben så vill man gärna ha guld på den. Och 12 lejon bredvid. Ja, eller hur? Det är ju verkligen för att demonstrera att här... Det är ett storslaget rike, va? Ja. Och då undrar ju vän av ordning här förstås, var kommer alla de här rikedomarna ifrån? Det vill jag gärna veta. Ja, det får vi också någorlunda svar på även om det är en smula diffust. Staden Tyros vid Medelhavskusten, det är en fenicisk stad. Mm. Och fenicierna är ju som vi vet sedan avsnitten om de puniska krigen, de är inne hejar på handel och sjöfart. Det kunde de. Kanske pratar vi mer om fenicierna och deras sjöfart någon annan gång. Sjöfart är ju däremot inte israeliterna särskilt intresserade av egentligen. Just det. Man tänker sig ett diagram där vi i ena hörnet har Peter den Stores intresse för sjöfart och i andra änden... Den ryska tsaren. Ja, precis. Andra änden har vi då de forntida israeliterna. Ja. Det är alltså väldigt... De är inte ett dugg intresserade av det här egentligen. Okej, det är de 2 extrempunkterna. Ja. Peter den Store och israeliterna. Ja, han var ju väldigt besatt av det här med vatten. Ja. Så att säga. Hur som helst, Salomo lyckas ju då enligt Gamla Testamentet få till ett avtal med Hiram som då är kungen av Tyros. Och den mycket mystiskt och geografiskt oklara platsen Ofir nämns. Mm. Och det är därifrån som Hirams skepp mer eller mindre obehindrat kommer kunna hämta omätliga mängder guld och andra trevligheter. Mm. Det är ju väldigt mycket guld här. Man undrar, åker man bara dit och hämtar det, eller vad är frågan om? Första kungaboken meddelar vidare att kungen hade en egen Tarsis-flotta på havet tillsammans med Hirams flotta. Så det här talar emot, och de hade tydligen någon egen liten flotta. Just det. Talar emot mitt diagram här. Ja, så att vi får flytta de gamla israeliterna lite närmare Peter den Store. Ja, i så fall. En gång var tredje år kom Tarsis-flottan hem och förde med sig guld och silver, elfenben, apor och påfåglar. De viktigaste naturresurserna. Mm, det tyckte man ju då. Det är väldigt fina fjädrar på påfåglar. Så är det, och apor är ju festliga. Det var ju, det är ju nästan som om Salomo har hittat någon kran som bara forsar ut guld ur. Mm. Och då blir man ju lite nyfiken på det här Ofir. Det är det här som har blivit känt som kung Salomos gruvor. Mm. Och de har man ju letat efter i alla tider, vilket vi återkommer till här snart. Furuhagen påpekar ju i sin bok då, Bibeln och arkeologerna, att man inte någonstans får veta vad i hela friden israeliterna ger i utbyte mot allt det här guldet. Nej. Eftersom ekonomi är inte det som Gamla testamentet främst handlar om egentligen. Nej, det är ju en lucka. Ja. Podden presenteras i samarbete med Kia. Laddbara bilar är framtiden. Redan idag är varannan såld Kia elektrifierad. Tillsammans har vi framtiden i våra händer. Välkommen till en laddbar värld med Kia. Gör oss inte bara gladare och får oss att känna oss mindre ensamma. Vissa ord kan till och med värma oss rent fysiskt. Ta del av fler varma ord på blossa.se. Med varma hälsningar, Blossa. Historiepodden sponsras av Svenska Dagbladet. Jajamän, och vi har en fin kampanjkod, svd.se/historiepodden. Precis, och går du in där så får du tillgång till SvD Digital i 2 månader kostnadsfritt nu i jul. Till exempel får man då tillgång till ESVD, det är alltså dagens tidning. Alla bilagor, rubbet, precis som den ser ut i papper, fast i digital form. Ja, exakt. Vi har ju också understräckaren, det är ju en historisk guldgruva. Det är ju faktiskt det jag nästan mest kopplar till Svenska Dagbladet. Den här traditionella kulturresan. Ja. Över 100 år har den funnits. Ja, 35 000 har skrivits. Och det är ju inte vilka som helst. Hjalmar Söderberg till exempel har skrivit. Bertrand Russell, den här filosofen som har skrivit mycket om filosofi. Och vi har ju använt honom i våra poddar ibland. Han skrev i januari 1950. Och Winston Churchill skrev ju 1938 2 stycken. 16-18 maj, det var att kolla upp. Ett representativt urval som kommer där. Filosofer, politiker och liknande. Doris Lessing, Nobelprisförfattaren för några år sedan, finns representerad också. Superintressant understräckare. Säkert, säkert. Jag har ju inte koll på exakt alla som har fått Nobelpris, om du ursäktar. Men... Har du hört talas om Doris Lessing? Nej. Okej. Okay. Ja, då har du ett intressant författarskap och en intressant understräckare. Då har jag lärt mig något här. Ja. Gå in på svd.se/historiepodden för att få tillgång till det här erbjudandet. Jajamän. Jag tänkte att vi kan prata lite grann om drottningen av Saba. Och först av allt, Saba. På bibeln.se, som är en sajt som jag tycker är alldeles utmärkt när man ska leta reda på bibeltexter, då är förklaringstexten om Saba som följer. Bibeln Saba låg längst i söder på den arabiska halvön och motsvarar ungefär nutidens Jemen. Riket hade en högt utvecklad kultur. Dess invånare, sabéerna, upprätthöll vidsträckta handelsförbindelser, bland annat med Indien. Ett annars okänt land, Seba, nämns tillsammans med Saba, annars tillsammans med Kush. Det bör alltså sökas i Afrika, kanske i det nuvarande Etiopien. Saba och Seba blandas delvis samman i antikens bibelöversättningar och traditioner, vilket kommer spela viss roll vad det lider. För drottningen av Saba, som satt under Salomos tid, hon hade hört talas om Salomo och hur vis han var. Därför åker hon på statsbesök för att sätta honom på prov. Och hon har med sig alla sina svåra frågor. Och Salomo, som i Bibeln också kallas TP-prinsen, quizkampen-kungen, besserwisser-baronen och På spåret-tsaren, kunde leverera svar på alla hennes frågor. Sveriges djupaste sjö, frågade drottningen av Saba. Please, Hornavan, 228 meter. Första målskytten på Arsenals The Emirates Arena, Olof Mellberg, 53 minuten. 1-1 slutar matchen. Gilberto nätade Arsenals kvittering, säger Salomo. Okej, säger drottningen av Saba. Alla känner till Chili, T-Boss och Left Eye. Men vad hette TLC:s medlemmar egentligen? Lite popkultur, se om hon kan sätta dit honom. Salomon ler lurigt och sen börjar han rabbla. Rosonda Chili Thomas, Tion T-Boss Watkins och Lisa Left Eye Lopez. Har du inget svårare med dig? Det känns, ursäkta att jag avbryter här, men det känns lite som att han också har upptäckt en tidsmaskin som man kan åka med fram och tillbaka. Det är den här visdomen som han har fått av Gud. Verkligen. Trivia var hans grej. Och drottningen av Saba tappar hakan. Det var alltså sant det jag hörde i mitt land. Nu läser jag ur Bibeln här. Om dig och din vishet. Jag kunde inte tro vad som berättades förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Ändå hade man inte ens berättat hälften för mig. Din vishet, ditt välstånd överträffar allt jag fått höra. Lyckliga dina kvinnor och lyckliga dessa tjänare som ständigt får stå inför dig och lyssna till din vishet. Det finns ett podcastavsnitt av Inner Times, BBC:s historiepodcast, om just kung Salomo. Och Catherine Dell från Cambridge, hon har mycket roligt åt tanken att överhuvudtaget skulle ha funnit någon sexuell kontakt mellan Salomo och drottningen. Hon skrattar bort det där, och det står ju ingenting om det i Bibeln, annat än att han ger henne allt vad hon önskade. Och då får man själv läsa in vad var det drottningen av Saba önskade. Mm. Och Catherine Dell ser inget sexuellt i den meningen. Men andra har ju tolkat in det. För vi måste ta tillfället här, kort i alla fall, och redogöra för Rastafari-tolkningen av det hela. Mm. Marcus Garvey var en svart nationalist som ville organisera alla afrikaner i ett stort kristet panafrikanskt imperium som skulle dela en och samma regering då. Det här sker direkt efter första världskriget, eller det som störst direkt efter första världskriget egentligen. Och Garvey, utöver att vara aktivist, författare, massa andra grejer, kom också med profetior. Och en av hans profetior var: i Afrika ska en svart kung krönas. Han ska vara frälsaren. Och sen bara boom, efter det så kommer Haile Selassie att bli kejsare i Etiopien. Vad vi har här är fröt till Rastafari-religionen. Marcus Garvey har sagt att det kommer komma en svart kung i Afrika och att den personen ska vara frälsaren. Och då går man till Bibeln och hittar några viktiga beståndsdelar. Till exempel en bibelvers i Jeremia: jag är förkrossad för att mitt folk är krossat. Jag är mörk av sorg. Skräcken har gripit mig. På engelska så är meningen jag är mörk av sorg uttryckligen I am black. Vilket ger intrycket då av att Gud helt enkelt är svart. Och en annan viktig beståndsdel för vad det handlar om är att man tänker att Haile Selassie är Jesusfiguren. Han är frälsaren som utlovas i Gamla Testamentet. Det är att man då ska börja räkna, vad har Haile Selassie egentligen för gudomlig koppling? Och då räknar man hans härkomst från just besöket mellan drottningen av Saba och Salomo. De hade sex, hon blev på smällen, och det barnet kommer bli en av Haile Selassies förfäder. Ja, för visst är det så att det här liksom sambandet, det är inte på 1900-talet man tänker ut det. Nej, det finns en äldre tradition här. Alltså, du har ju den här etiopiska ortodoxa kyrkan. Ja. Och det är ju traditioner från det som det bygger vidare på. Det utgår ju också att man gör den tolkningen och kopplingen, vilket den etiopiska ortodoxa kyrkan gör, att drottningen av Saba härstammade från dagens Etiopien, inte Jemen, som de flesta gör när de säger Saba. Utan här ser vi den här sammanblandningen mellan Saba och Seba. Men det är intressant ändå. Varför sjunger massa jamaikanska artister som Desmond Dekker till exempel om The Israelites? Därför att Rastafaris känner ett släktskap med gamla testamentets israeliter. Och det kanske inte är så konstigt, likheterna mellan israeliternas slaveri i Egypten och de olika människorna från den afrikanska diasporan, det är ju tydligt, de satt ju också i ett slaveri, långt bort från sitt hemland. Det finns en likhet i längtan efter en återkomst till det heliga landet, oavsett om det är Palestina eller Etiopien, som är det utlovade paradiset. Så det är intressant bara hur de här bibelberättelserna och den här... Det är ju ett gränsland mellan historia och myt här, verkligen. Ja, verkligen. Och hur det spretar iväg åt tusen olika håll. Jag har två synpunkter eller grejer jag tänker dyfta här. Och det härligt. Det spelar tydligen ingen roll riktigt vad det är för ämne som jag hittar på eller gräver fram eller föreslår. För den här In Our Time, verkar, den podden verkar alltid ha gjort något liknande avsnitt. Ja, men de har gjort... hundratals avsnitt, de har hållit på mycket med. Längre än oss. Jaha, okej. Okay. Ja, men då är det som det. Jag har inte lyssnat på en sekund. Nej, men det kommer podden. Du få göra alldeles snacks, för jag har tagit ut ett klipp från In Our Times avsnitt om Kung Salomo som irriterar mig. Jaha, det var ju spännande. Överlag är det en väldigt bra podd. Okej. Okay. Apropå irriterar jag... Nej, jag blev inte irriterad. Andra punkten. Ja, det är inte så att jag blev irriterad här alls över dina hittepå-frågor. De var ju festliga så... Och om de inte hade varit så förskräckligt moderna, de här frågorna som drottningen av Saba ställer då enligt Robin Olofsson till Salomo, så hade de ju kanske kunnat vara riktiga. Vi vet nämligen inte vad hon ställde för frågor eller vad hon fick för svar, för det framgår inte. Nej. Så då kan vi lika gärna tänka oss att hon ställde frågor om målskyttar och så vidare i Arsenal-matcher. Ja, men det verkar ju som att det var... gåtor och lekar. Alltså hon åkte dit för att kolla hans, hans klipskhet. Ja, verkar som. Det är ju så det ska framgå. Gamla testamentet ger bilden av. Förutom guld så hämtades ju också sandelträ från det här Ofir. Luktar så gott. Ja, det beskrivs som allmuggträ i det gamla testamentet. Mm. Det är ett annat ord för det hela. Och med hjälp av alla de här rikedomarna och träet som man får hem skulle Salomo då i sitt fjärde regeringsår påbörja det bygge som har gjort honom verkligen känd. Och det är då tempelbygget i Jerusalem. Mm. Det här pågick under 7 år och hans stenhuggare och snickare kämpade så svetten lackade där för att liksom få fram det mest pampiga och vackra tempel man bara kan tänka sig. Mm. Det är inrett med sandelträ och cederträ och i synnerhet så är det ju då Moris Mor, guldbeklätt också. Helt draperat i guld. Ludvig den 14 känner sig fånig. Ja, det tror jag. Det skulle han ha gjort. Jag har ju bara Versailles, tänker jag. Och det är ju ingenting i jämförelse. Alltså överdrog han hela huset med guld. Tills hela huset var helt och hållet överdraget med guld. Han överdrog också med guld hela det altare som hörde till koret. Och till koret gjorde han 2 keruber av olivträd. Ja. De här keruberna, alltså änglabarn då, de har enorma vingar. Och hur elegant och fint utsmyckat allting är, det är väldigt noga och detaljerat återgett i första kungaboken och andra krönikeboken. Så det kan man undersöka själv. Det är tur att han har den här kranen med guld. Ja, det underlättar ju. Här går ju en hel del. Bygget. Och inne i templet, under olivträkrubernas vingar, så placerar man det allra heligaste. Och rummet i sig är ju det allra heligaste där då. Och det är nämligen förbundsarken. Just det. Den kista som naturligtvis är guldbeklädd, som innehåller de 2 stentavlorna med 10 gudsbud som Moses ett par 100 år tidigare har fått. Just det. David hade ju haft de här stående hos sig och tänkt fixa en mer permanent plats för dem att förvaras på. Men han hade ju fullt upp med filister och ammoniter och allt vad han nu hade på sitt samvete. Naturligtvis så lät ju Salomo också bygga ett lika påkostat palats där han själv skulle bo. Det bygget pågick i 13 år dock. Mm. Han ska ha haft runt 1000 fruar. Det är fler fruar än det kan ha bott människor i Jerusalem, påpekar en annan arkeolog. Var det inte 700 fruar och 300 älskarinnor? Jo, ja, eller bifruar eller vad man nu kallar det, så att säga. Det finns olika bud på det här, men totalt är det 1000. Ja, här ifrågasätter jag rimligheten. Ja, det är ju inte ensam om då, som sagt. Därför, ja men, även om man hade haft möjlighet till det, ingen har ju så mycket tid eller så bra minne att man kan hålla isär 1000 olika personer. I så fall måste han ju ha varit gift med människor som han aldrig träffade i sitt liv. Mm, det låter ju komplicerat. Det låter lite girigt också. Ja, det hade ju kanske hans olika byggen kunnat tyda på också innan, kan man tänka sig. Just det. I slutändan så börjar Salomo tillbe andra gudar också, influerad som han är av alla de här utländska fruarna, påpekas det. Just det, för han lät dem behålla sin religion och sina seder och traditioner och så. Vilket låter tolerant, men inte var någonting man skulle hålla på med. Nej, för det här så blir han ju straffad av Gud. Och det bestäms att efter Salomo dör, då ska Israel straffas. Mm. Han vill inte straffa Salomo själv, Gud. Utan för det är ändå Davids son, och David var hans favorit och allt det här. Mm. Så efter att Salomo har dött, då kommer det braka loss en massa elände, förkunnas det. Och det gör det också, för riket splittras i inbördeskrig några år efter att Salomo har dött. Och det kommer utländska invasioner och så vidare. Och vad som verkligen händer är att i slutet på 900-talet så invaderas ju faktiskt norra Israel. Kanske av Egyptens farao. Och somligt i Gamla testamentet är ju historisk fakta, men annat är ju betydligt mer svårbelagt. Och det här är lite invecklat. Men hur olika invasionsvågor har gått fram och tillbaka, det är ju inlämnat i de här berättelserna. Och går ofta att bekräfta på andra sätt än Bibeln, förstås. Från 720-talet före Kristus så är ju norra Israel erövrat av assyrierna. Mm. Och då finns bara det södra riket Juda kvar som en någorlunda självständig enhet. Men år 597 så erövras Juda av babylonierna under ledning av den här kände kungen Nebukadnessar den andre. Och det är historisk fakta där. Just det. Och Jerusalem intas, och enligt Gamla testamentet så förstörs då Salomos tempel. Det är förmodligen också historisk fakta att templet förstördes. Det är däremot inte lika säkert att det templet hade byggts på 900-talet. Nej. Men ett tempel fanns då som babylonierna förstörde. Det kan vi ju förmodligen anta. Och det är nu som flera tusentals bland judarnas ledarskikt också sänds iväg eller släpas med i exil till Babylon, och det är då den babyloniska fångenskapen som pågår i ungefär 50 år. Just det, som också är historia. Ja, och innan perserna plötsligt dundrar in då under ledning av Kyros och tar över så gott som hela kartan och så vidare. Det är också historisk fakta, det sker på 500-talet med. Mm. Och då blir judarna fria att återvända och återuppbygga sitt tempel. Just det. Givetvis så har ju då människor genom historien intensivt och energiskt letat efter det här eftertraktade Ofir. Kranen med guld, ja, den finns någonstans. Vart ligger den? Ja, det är inte märkligt. Nej. Att det här har blivit mytologiserat. Salomos gruvor. Nej, guldfeber har ju uppstått på sämre grunder än så här i historien. Ja, ja, det har det ju. Man har placerat det här på allsjöns olika platser i världen, och en massa olika förståsigpåare och äventyrare har med bergsäker ton slagit fast det här. Redan de gamla grekerna, vi har ju geografen Ptolemaos som under andra århundradet efter Kristus försöker räkna ut var Ofir kan ligga, baserat på att det skulle ta 3 år fram och tillbaka. Och baserat på det så kommer man fram till att det måste vara Indus mynning, alltså i Indien, floden Indus. Ja, så då var det spikat under den perioden. Mm. Sen så försöker då Columbus också hitta de här gruvorna i Ofir på andra sidan Atlanten. Det var ju en av hans målbilder när han skulle ge sig ut från Spanien. Mm. Nu är det Ofeu som hägrar här. På 1500-talet sen så fortsätter spanjorerna att beräkna kring den här frågan. Och 1522 så publiceras en väldigt detaljerad guide till Ofeu. Och då avser man sannolikt Filippinerna. Okej. Det räcker med att hitta en plats som ligger avlägset bort. Och så tänker man att det här är Ofeu. Ja. Man behöver tydligen inte hitta guld eller något sånt där, utan det är bara på ett ställe som folk inte kan undersöka så lätt vart det är. Ja. Nej, just det. Salomoöarna. Ja. Det, liksom, har det någonting mer att göra? Det har det ju. För under 1560-talet så kommer då Alvaro de Mandana, en sån här spansk upptäckare. Han kommer under sin resa i Stilla havet fram till en ögrupp som han bestämmer sig för. Det här är Ofir. Och så kallar han det där då för Salomoöarna. Och det heter ju fortfarande, men någon sån där guldkran har man ju inte upptäckt. Nej. På 1640-talet så konstaterar spanjoren Fernando Montesino att Ofir måste ha varit Perus guldgruvor. Där har de idéerna flyttat ihop. Precis. Ofir och Eldorado är ungefär samma sak. Ja, så det är någon slags Ofir Eldorado där. Men det är klart, man hittar ju väldigt mycket guld och silver där, så att det var inte ologiskt att tänka att ja, men här borta har de kanske varit. Nej. På 1800-talet så då kommer en massa tyska språkforskare och ger sig in i debatten och spekulerar om det hela. Och då är det Indien igen som gäller. Och kanske ruinerna av det stora Zimbabwe, säger någon. Just det, nu har man blivit medveten om att det har funnits ett stort Zimbabwe. Ja, och det är väldigt imponerande, så att säga, byggen där. Mm. På 1930-talet så hittar man en massa koppargruvor i öknen runt Sina i halvan. Och då antar man ju att det är Salomos gruvor. Men det visar sig att de är flera hundra år äldre än 900-talet. Ja. Och så det är inte mest koppar som Gamla Testamentet skryter om här. Nej, det är ju det som är... Han klädde sin tron i koppar. 12 kopparlejon. En av de mer vilda förslagen kom på 1980-talet när man pekade ut det inne av Australien som Ofir. Låter långsökt. Ja, det tyckte alla andra med. Men för inte så länge sedan, 2008, då upptäckte man ju koppargruvor i Jordanien som har daterats också till 900-talet före Kristus. Mm. Och det här väckte ju stor uppståndelse. Och det är alltså då koppar från gruvorna Kirbat en Nahas. Och det kan ju förstås ha hamnat i Israel. Men som du säger, det är skillnad på koppar och kopiösa mängder guld. Ja. Dessutom är det ju inte en 3 års båtresa till Jordanien och de här ökengruvorna. Nej. Men det visar ju att det förekom gruvdrift under det här aktuella seklet. Vilket är ett halmstrå till att det alltså funnits några riken med kapacitet för gruvdrift. Mm. För det är det vi får komma ihåg att det här handlar om. Fanns det ens överhuvudtaget några riken i det här området som var så mäktiga att de kunde arrangera sån här gruvdrift och bygga såna här byggnader? Det här har ju lockat människors längtan efter äventyr och verkligen pickat på människors fantasi. Och det mest klassiska exemplet är en roman från 1885 skriven av H. Rider Haggard. Kung Salomos skatt är den svenska titeln. Han var en brittisk författare och hans bok var under den viktorianska eran den mest lästa och omtalade äventyrsberättelsen. Det här är ju en storslagen tid av äventyrsberättelser. Mm. Den kommer bara några år efter R.L. Stevensons Skattkammarön. Och enligt myten så ska Haggard ha läst Skattkammarön och slagit vad. Jag lovar att jag kan skriva en bättre äventyrsberättelse. Mm-hmm. I Kung Salomos skatt så söker en äventyrare och storviltsjägare, Alan Quatermain, efter kung Salomos legendariska gruvor. Djupt inne i centrala Afrika hittar han och hans medäventyrare Kukuanaland. Ett påhittat afrikanskt rike där de här stora gruvorna visar sig finnas. Det här är en slags Indiana Jones, men i Centralafrikas 1800-tals tappning. Boken är ganska kolonial, vilket kanske inte kommer som någon chock i brittiskt 1880-tal. Men Haggard hade varit i Afrika en hel del i olika brittiska äventyr där. Och hade i alla fall vett att inte måla upp alla de afrikanska karaktärerna som barbarer. I litteraturhistorisk mening är romanen mest omskriven eftersom den är ett tidigt exempel på Lost World-genren. Alltså ett äventyr där vår huvudrollsinnehavare hamnar i en isolerad och fantastisk värld. Man går in i en skog och så finns där kanske grottmänniskor. Mm. Det skulle kunna vara Lost World. Eller man hittar en ö ute i Stilla havet. Och där bor det dinosaurier. Just det, Lost World och så vidare. Och den enorma framgången som den här romanen fick visar ju på intresset för Salomos gruvor som verkligen fanns i det västerländska 1800-talets gemensamma fantasi. Den är filmad många, många gånger, 2004, med Patrick Swayze. Då stod inte Swayze på topp, du. Nej. Eller 1985 med Richard Chamberlain och Sharon Stone. Jag var inne och kollade på den. Det verkar vara en parodi på typ Indiana Jones eller Den vilda jakten på stenen. På svenska har den fått den geniala titeln Kung Salomos skratt. Ja, det är genialt. Ja, verkligen. Det som har lett fram till den här hypen under 1800-talet, det är ju att både inom kristendomen och islam så har ju David och Salomo också varit betydande förebilder. Verkligen. Det blir ju inte heller mindre kittlande av att tempelherreorden, tempelriddarna, de blir ju under medeltiden uppkallade efter Salomos tempel. Det är lite spejsat. Verkligen, det är bra att du för på tal islam. Salomo på islam är ju Sulemanjan, vilket är ett vanligt namn på många stora härskare inom muslimska riken. Ja, särskilt Suleiman den store. Men vi har ju också vår egen. Men... Vem kan glömma? Salomon August André. Ja. Trodde jag att du skulle föra ett på tal. Ja, nej, det var jag faktiskt inte. Men jag tänkte prata om Karl den store. Ja. Det är inte alls lika bra som Salomon André. Nej, men Karl den store såg ju sig själv också som någon form av David som ville förena kejsardömena Rom och Konstantinopel. Just det. Men det har ju mer koppling med David då. Ja. Och sen har vi då André. Ja. Det är kanske lite långsökt. Ja, men han var ju en väldigt vis person. Eller? Hur som helst, drottningen av Saba, David och Salomo, de har ju blivit ett slags... De har blivit en del av någon form av orientaliskt vurmande inom västerländsk kultur. Onekligen. Som den här Haggard kanske då är någon form av final på. När det kommer till vad vi faktiskt vet om den här perioden via källor utanför Gamla Testamentet, då blir det oerhört tunt och magert. Det finns egentligen inga bevis för att varken Salomo eller något av de här rikerna har varit så här stora och mäktiga med sån här centralmakt att det har funnits. Inte i några andra antika sammanhang nämns de här aktuella personerna egentligen. Om vi tar ett citat från Furuhagen här. Om David och Salomos rike varit så stort, mäktigt och rikt som det sägs i Bibeln, borde det också ha efterlämnat tydliga arkeologiska spår. Till exempel ruiner av palats och tempel eller offentliga inskrifter av deras slag som påträffats i Egypten, Anatolien och Mesopotamien. Men arkeologerna har inte hittat en enda israelisk inskrift om en militär seger eller om ett tempelbygge som skulle kunna bekräfta den bibliska berättelsen om David och Salomos stora bedrifter och lysande framgångar. Det finns inte heller några lämningar efter monumentala byggnader som säkert skulle kunna dateras till deras regeringstid, varken i Jerusalem eller annorstädes i Palestina. Texterna som handlar om Salomo, de härrör ju förmodligen från 600-talet före Kristus och används som historiskt argument för att genomföra reformer av kungen Josia i Juda. Det var religiösa reformer. Man försökte centralisera religionen och flytta in alla kultplatser till Jerusalem. Mm. Och då är det ju jättebra om man har en gammal helig text som stödjer ens eget reformarbete. Ja, verkligen. Det är praktiskt. Och arkeologin i den här regionen, som jag nämnde innan, har ju varit helt inriktad på att identifiera bibliska företeelser. Mm. Arkeologin har också länge präglats av religiösa drag, men numera också i ännu högre grad av politiska inslag. Mm. Det har ju nämligen varit väldigt viktigt för den moderna staten Israel att det fanns ett rike med så utbredda gränser. Ja. Och därför har ju också resultat tolkats välvilligt i den riktningen under efterkrigstiden. Verkligen. 1993 så påträffar man ju den här kalkstensplattan som du var inne på förut med en inskription. Mm. Och det handlar då om hur kung Hassael av Damaskus på 830-talet före Kristus har besegrat sina fiender från söder. Och det anges att den som har besegrats var en son till, citat, kungen av Davids hus. Mm. Det här, det är ju förstås dynamit. Om den har tolkats rätt alltså. Och om den är äkta, vilket har ifrågasatts. Mm. I så fall, om den är äkta och den har tolkats rätt, då visar ju det ändå att kungarna i Juda ansåg sig härstamma från någon som hette David. Ja. Så är det ju. Det är ju ett väldigt relevant fynd det här. Ja. Det säger dock ingenting om storleken på riket. Nej, det gör det inte. Och i all sin ensamhet så är det ett ganska ynkligt bevis för all den prakt och ståt som förekommer i första kungaboken och krönikeböckerna, att det stämmer. Det, jag menar, det är långt mellan den här kalkstensplattan och alla de här elfenbens guldbeklädda tronerna och templen och de här resorna till och från Ofir. Mm. Verkligen. På hemsidan livius.org, som är döpt efter en frejdig och patriotisk romersk historiker. Trogna ja. Lyssnare känner igen honom. Härlig kille. Den är driven av en annan härlig kille, den holländska historikern Jona Lendering. Och han skriver om antik historia. Hans text om den vetenskapliga debatten mellan minimalister och maximalister som har uppstått kring hur man ska tolka de här fynden och framförallt Gamla Testamentet hjälpte mig ganska mycket, så jag tänkte referera den i all sin korthet. Det är alltså arkeologer i stor utsträckning vi pratar om här. Ja, det är det ju. All antik historia är fragmentarisk, påpekar han. Och det är inte ovanligt att källorna är motsägelsefulla. I fallet med antik judisk historia är motsägelserna efter 600-talet för vår tideräkning faktiskt ganska få. Bibelns berättelser överensstämmer skapligt med de arkeologiska bevisen. Du var inne på ett sånt exempel tidigare att de arkeologiska fynden stödjer berättelserna om judarnas återkomst efter den babyloniska fångenskapen på 500-talet för vår tideräkning. Men, skriver Lendering, när vi går längre tillbaka blir det fler motsägelser. Citat. Minimalism och maximalism är två principer för att hantera denna situation. Maximalistiska forskare antar att den bibliska berättelsen är mer eller mindre korrekt, såvida inte arkeologer bevisar att den inte är det. Minimalister antar att den bibliska berättelsen måste läsas som fiktion, såvida den inte kan bekräftas arkeologiskt. Mm. Det är alltså nästan frågan om huruvida glaset är halvfullt eller halvtomt här. Mm. Det finns andra exempel i Bibeln utöver David och Salomos kungarike som ibland diskuteras utifrån minimalism och maximalism. Jerikos murar är ett sånt exempel. Mm. Men det är kring den här delen av den israelitiska historien som flest kontroverser finns. Eftersom det nästan helt saknas arkeologiskt stöd, byggnader eller kvarlevor som visar på en utvecklad administration, drar minimalister slutsatsen att det handlar om en mer primitiv civilisation än den som beskrivs i Gamla Testamentet. Och det här, skriver han, är inte unikt för den äldre israelitiska historien. Och han jämför med medien, som i Herodotos texter framstår som ett väladministrerat samhälle och som den liksom logiska föregångaren till de akamenidiska perserna, tack Daniel, starkare tillsammans. Men de arkeologiska fynden stödjer inte, i alla fall inte i nuläget, de skrivna källornas berättelser. Herodotus till exempel skryter ju upp mederna. Och den jämförelsen är hjälpsam eftersom det handlar om samma källkritiska konflikt, men utan den här extra spänningen att den berättande texten är en av världens viktigaste religiösa texter. Mm. Och Jona Lendering avslutar apropå det med följande slutsats. Det måste betonas att en minimalist inte är, som det ibland sägs, en ateistisk skeptiker som förnekar existensen av en politisk organisation ledd av David eller Salomo. Han är i själva verket en forskare som hävdar att den normala bevisbördan för att styrka att en centralstat existerade saknas. Inte heller är maximalisten någon som naivt tror på allt som skrivs i Bibeln. Han är inte bokstavstroende utan en akademiker som inför avsaknaden av information beslutar att göra det bästa av de berättande källorna som finns. Bibeln. Mm. Och det är sympatiskt och välmenande. Men vissa maximalister kan gå mig på nerven alltså. Ja, alltså om vi tar den här regionen nu, så som du säger, det finns ju en spänningsyta här som kanske inte finns när det gäller medien. Nej. Och maximalisterna här, de vill ju gärna att det ska ha funnits ett stort och mäktigt israeliskt rike under David och Salomo på 900-talet. Och de här arkeologerna råkar komma från Jerusalem med all sin traditionella tyngd. Ja. Medan det finns då minimalister som då oftast är arkeologer från universitetet i Tel Aviv. Det är ju en väldigt intressant bara geografisk aspekt i det hela. De här minimalisterna vill ju då revidera uppfattningen att det har handlat om ett stort och rikt rike. Och som du var inne på, det är mer troligt att det är primitiva stamsamhällen och sådär i så fall. Kanske menar de förenades aldrig Israel och Juda alls. Nej. Och en del vågar till och med gå så långt att de ifrågasätter om David och Salomo ens är historiska personer. Mm. Och det får ju somliga förstås att försöka kamma ner nackhåren i den här regionen. Och mycket handlar ju debatten om hur man ska datera vissa fynd. Mm. Och en av de relevanta upptäckterna som man har bråkat väldigt mycket om, det är ett brandlager från staden Megiddo. Det är alltså en stad som har bränts ner och ödelagts. Mm. Jaha, bra. Då säger minimalisterna att det här, det går att koppla ihop med både egyptiska källor och gamla testamentet, som beskriver att 5 år efter Salomos död så invaderade en egyptisk armé. Mm. Andra krönikeboken skriver: men i kung Rehabeams 5:e regeringsår drog Sisak, kungen i Egypten, alltså farao Shishak, upp mot Jerusalem därför att de hade varit otrogna mot Herren. Han kom med 1200 vagnar och 60 000 ryttare. Och det här skulle förlägga den händelsen till år 925 f.Kr. Och det finns ju också egyptiska bevis och tecken på att det här har skett. Mm. Medan då maximalisterna vill få det här brandlaget vid Megiddo att dateras till omkring år 1000 f.Kr. Ja. Och i så fall så hänger det ihop med att det var David som erövrade området då, samtidigt som han bredde ut det här riket ända till floden Eufrat. Och det här slog då arkeologen Yagil Yadin fast strax efter det att det moderna Israel hade grundats. Och det är ju förstås politiskt relevant med den här historiska legitimiteten på den tiden då, och fortfarande med för den delen. Det är först i modern tid som arkeologerna i Tel Aviv har vågat utmana sådana slutsatser. KOL-14-metoden har ju för det första inte använts på mycket äldre material, men sen kan ju det också bara ge vissa tidsramar. Just det. Och flera av de här fynden som har gjorts förut angående befästningar och stall och palats och sånt där, de vill ju arkeologer som inte har Bibeln som utgångspunkt datera till 800-talet före Kristus. Och det är alltså mer än 50 år efter det att Salomo eventuellt ska ha levt. Så det förstår ju rätt mycket. Det fanns inte de här palatsen och stallen och alla de här befästningarna, och ingen har hittat en enda rest av någon guldkran. Nej, så är det. Det är svårt att gräva ut Jerusalem också, i och med att det är fortfarande en stad med viss religiös relevans. Viss? Ja, det är ju nästan omöjligt. Visst förekommer det vissa utgrävningar här där, men det är ju platser som inte låter sig utgrävas i första taget. Det handlar inte heller om bara kukskärvor som ska dateras här. Det handlar ju om huruvida de bibliska argumenten för staten Israels gränser håller. Mm. Och Furuhagen skriver ju: därav de våldsamma konvulsionerna i den arkeologiska debatten. Mm. Det är nog få ställen i världen där arkeologiska debatter blev så här heta på grund av allt det handlar om. Ja, nej, verkligen. Furuhagen menar att både Gamla Testamentet och andra inskrifter pekar på att det har funnits furstar eller hövdingar i små riken i regionen här. Så det norra Israel och det södra Juda har ju högst troligt funnits. Men ingenting tyder på att det under 900-talet fanns ett stort och mäktigt israeliskt förenat kungarike. När de här texterna kommer till under 600-talet så är det delvis för att motivera de här reformerna, men också för att glorifiera kungadynastin i Jerusalem just. Mm. Som härstammar från Davids ätt och är då huvudstad i Juda. Det förklarar ju också i så fall alltså att de här texterna i Gamla testamentet är ganska negativt inställda till kungarna i det norra Israel som har Samaria som huvudstad. Just det. De har ju nämligen gjort uppror mot Davids ätt. Och texterna som prästerskapet i Jerusalem i så fall ska ha legat bakom, de här olika krönikeböckerna och kungaboken och det, de anklagar ju kungarna i norra Israel för att ha avfallit från Gud och för att ha infört utländsk lyx och sånt där i sin huvudstad. Och därför så kommer ju då Guds straff mot dem, och det är att assyrierna invaderar och tar över det norra riket Israel. Men texterna har ju också favoriter bland kungarna i Jerusalem. Vissa kungar bedöms som dåliga härskare, och om man är bra eller dålig hänger väldigt mycket ihop med vilken status de här kungarna har gett prästerskapet i Jerusalem. Det är ju ett märkligt sammanträffande. Det är ju ett märkligt sammanträffande. Furuhagen skriver så här, jag har ett citat av det här. Den epok som i Bibeln domineras av Sauls, Davids och Salomos kungadömen är fattig på arkeologiska fynd. Städerna har varit små och de flesta saknar palats. Alla bostadshus är lika oansenliga och där finns ingen lyx. Vilket tyder på att det ännu inte existerar någon social hierarki. I dessa små städer har arkeologerna inte hittat några kaserner för soldater. Inga baracker för byggnadsarbetare. Inga stallar för hästar. Inga butiker och inga stora förrådshus för lagring av livsmedel. Allt tyder på att den ekonomiska aktiviteten under denna tid, 1000-talet och 900-talet före Kristus, var låg och lokal. Handeln var småskalig eftersom man ännu inte domesticerat kamelen som lastdjur, och arkeologerna har inte hittat några arkiv med brev och räkenskaper av det slag som påträffats i Egypten och Mesopotamien. Mot den här bakgrunden är det svårt att sätta tilltro till Bibelns detaljerade skildring av Davids mäktiga kungadöme och Salomos ofantliga rikedomar. Bibelns beskrivning av Salomos glänsande tempel är snarare en anakronism, en projektion ett par hundra år tillbaka i tiden från Jerusalems första storhetstid på 600-talet före Kristus. Mm. Där har vi en minimalist in action. Det får man ju säga. Hur skulle då en maximalist låta? Ja. Jag har ett litet potpurri här från In Our Times-avsnittet då vi får höra inte minst Catherine Dell prata. Men tänk också på reaktionen. Lite grann, tycker de att det här är festligt eller inte? Mm-hmm. Some people say yes, some people say no. You've discussed the minimalist position. There's also the maximalist position. I don't know whether Catherine wants to come in on that. Well, I think I'd be more maximalist than minimalist on this. But, you know, you feel at one point in time we seem to have a lot of evidence and we were being very positive about the whole thing, and now we're being very negative about the whole thing, and I'd quite like to retain some sense of that more maximalist. Yes, I mean, position. I think I would too. I give the minimalist position because most people start from a maximalist position. We've been rowing along maximalism quite pleasantly, actually. Well, I think that's the important point. Well, I just wanted to be maximalist again and disagree with the point when you said that Solomon himself doesn't have a huge amount, perhaps, to do with the actual wisdom books. Right. Because although the attribution to him often would be honorary, I do think, particularly in Proverbs, you know, that there are lots of individual proverbs in the book of Proverbs, and they're all mostly attributed to Solomon. And then we read in 1 Kings that actually, you know, he uttered 3,000 proverbs and 1,005 songs. And I think there is this connection. I find it hard to believe that not one proverb in the book of Proverbs came from Solomon's mouth. But I think I would agree with Philip that there must be a historical core underneath. And in fact, his reign is very well documented compared to many other reigns. We've got more information about Solomon in the Bible than many other kings of Israel. Här har vi i rask ordning då en brittisk historiker som lite ber om ursäkt för att han har redogjort för det minimalistiska perspektivet, följt av ett gapflabb över hur härligt det är med det maximalistiska perspektivet. Mm. Och att de flesta människor börjar från det maximalistiska perspektivet. Vi får också veta att alla de här ordspråken som finns i Bibeln, där väldigt många tillskrivs Salomo. Mm. Det vore konstigt om inte en enda av dem faktiskt kom från Salomo. Dessutom, vad var det mer att just det, att det finns ju mer i Bibeln om Salomo än många andra kungar, så vi får ju ändå vara nöjd med det. Ja, jo. Det är väldigt kaxigt med tanke på hur svagt det arkeologiska stödet är. Verkligen. Det är ett samtal som kanske hade behövt, jag vet inte, en Weibull. Eller för den delen en Dick Harrison. Ja, ja, ja, det tycker jag. Samtidigt så, jag förstår ju ändå fascinationen för det här med texterna. Man vill ju gärna att texter som... Snarlika, ursäkta att jag avbryter, men snarlika problem finns ju med vissa av de romerska berättande källorna. Ja, verkligen. Och där får man ju... Och andra antika källor överhuvudtaget ibland. Ja. Och då tänker man ju ändå att vi har ju de här texterna. Det står ju där. Kan vi inte bara vara glada över det? Men ibland, och ganska ofta, kanske man inte bara kan det. Och ibland kan man det beroende på vad andra texter säger om ungefär samma sak och så. Ja. Och det är ju svårt i de bästa av tillfällena, men när det finns både den religiösa och den politiska aspekten som den här frågan har, då är det ju känsligt. Det är ju väldigt känsligt. Man förstår ju också den här viljan som har funnits bland arkeologin tidigare att försöka binda ihop de här äldre textberättelserna med arkeologiska bevis. Mm. Alltså att man har börjat med Bibeln som utgångspunkt. Det är ju väldigt vanskligt att ha det som utgångspunkt. Men det är ju något lockande, som sagt, att försöka hitta sånt som har beskrivits i gamla texter. Oavsett om det är Bibeln eller om det är romerska texter eller om det är Iliaden för den delen. Vad det än är, så vill man ju gärna få någon form av handfast bevis på det här. Men om arkeologin har det som enda mål, då missar man ju väldigt mycket information om hur folk faktiskt hade det under olika perioder. Och det är väl kanske snarare det som borde vara arkeologernas syfte egentligen, kanske. Ja, det är inte kontroversiellt att påstå det. Nej. Men det är trevligt i den mån man kan bekräfta någonting. Ja, ja, absolut. Än så länge har man inte bekräftat särskilt mycket när det gäller Salomo. Men det är en spännande story och det har förvandlats till en helt egen form av kulturell särart eller något i olika filmer, tv-serier, teatrar och böcker och så vidare. Så verkligen. Det är ju relevant alldeles oavsett, även utan arkeologiska bevis. Så är det. Det var vårt avsnitt om kung Salomo. Det var det. Vilken grej, va? Tack så mycket för att ni har lyssnat. Det var trevligt. Det var det.